سوره آل عمران چو مدنی زہت آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم خدا اسی چو معلوم مندر کیا مراد چو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ تعالی چو معبود برحق کیا معبود اچنو تصوری سوی چو زند مرنی چو منزد پاک سوی چو سارنی زندن زندگی عطا کرون پانه چو قایم بذات خود سوی چو سارنی چیزن قایم تاوون سوی چو ازلن و ابدن موجود تصورای بی چی تصورای یم چی تیم سری چی پنیس وجود سندر پنی وجود کس حفاظت رش کرن سندر تس کن محتاج لحاظا چون کهان که عبادت سزاوار تصورای عبادت گئی اجزی پشتی ننراون یشوبی تس برونت کن ننراون یا سٹاہ بے حد بے نہایت عزت بجر آسی یسن حیات و بقاس مز کش کن محتاج آسی سچنو کہ تی تس کنیس خدای سورائی ات کن نظر کرد شوبن بندن ہنز کش برونٹ کنی ایزیو پشتی ننراون تس عزت و عظمت والیس خدای سورائی نزل علیک الکتاب بالحق تمی کرتو ہی پیٹھ نازل یہ بڑ کتاب پز پٹھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق لما بین یدہ یت حالس اندر کی کتاب چھ تصدیق کران تمن سارنی کتابن یم ام بروٹ نازل کرنا آئی وانزل التورات والانجیل من قبل بیکر تمی نازل تورات انجیل ام بروٹ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سپٹھ تورات حضرت عیسیٰ روح اللہ سپٹھ انجیل خدل للناس یم دشوی کتاب آس لوکن ہند خطر بود ہدایت وانزل الفرقان بے کری تمی نازل حضرات انبیان پیٹھ تم کتاب تو تم معجزات یم او سویت پجست ابجس فرق سپز ان اللذین کفرو بی آیات اللہ بے شک یم لوک انکار چکران خدا اسنن تمن آیاتن یم تنجس وحدہ نیت اس پر دلالت چکران لهم عذاب شديد هندي خطر چو سخت عذاب والله عزيز ذو انتقام الله تعالى چو غلب وول تو قدرت وول بدلت انتقام هن وول ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء بيشك الله تعالى اسن چون كان چيزا كيتت نا زمين انت نا اسمان سن نا اسمان اندر لهذا چتم سن علم نهايت كامل والذي يصوركم في الارحام كيف يشاء سوغو سوي قدرت وول يس ما جن هندن شکمن اندر بچ دانين اندر چو تو سارني شکل صورت عطا کران ات پر سو يسان چو اكس اك صورت ويز بیاك صورت سري آزا بوت اچ نس اس دک هنگن سارني برابر مگر باوجود آن چونو کان کانش هیو ام اندر چه ننان تنز کمال قدرت پس سپت ثابت که حیات کامل دیتشیوت، قیومیت دیتشیوت، علم کامل دیتشیوت، قدرت کامل دیتشیوت. یم گئی اصول صفات، یم سری چی موجود، تیز ذات پاک سندر بدر جای اتم، بغایت کمال، کنشندی شراکت ورائی. ام سی سپت ثابت که لا اله الا هو، کان کان چون عبادت اس لائق، معبود آسن سزاوار تصور العزیز الحکیم سوی چھ غالب توحید کن منکرن ہیکی سوی انتقام ہیت حکمت وول تی چھو تی گو سوی چھو نو منکرن عذاب اس گرفتار کران والذی انزل علیک الکتاب سو گو سوی یم نازل کرتا ہے پٹھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑ کتاب قرآن مجید منه آیات محکمات هن ام الكتاب تمس کی آیات مضبوط محکم پنن مانین پٹ صاف واضح اتے پٹ کیمے چھ اصلی کتاب یمن پٹ احکامن ہن دار و مدار چھ و اخر متشابہات بیچ کی آیات ام کتابین یمن ہنن مانین ہجر چھ بین لفظ ہندن مانین سیت یمن آیاتن ہند مانین پرتکس معلوم چن وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ پَسِمَنْ لُوْكَنْ هِنَنْ دِلَنْ دَرْ حَجَرْتُ وَاتْتُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ تِمْ چِ تَمِي بَدْنِيْتِ تِ حَجْرْ مَكْهُ پَتْ لَگَانْ تِمْنِي آيَاتًا يِمَنْ هِنْدِ مَانِيْچ وَزَاحَتْ چَنْ آسَان ابتغال فتنتی و ابتغاء تعویلی فتنت فساد تلن کی غرض بے پنی طرف غلط مانے کرن کی غرض یوت لوکن اندر شکت شبہات پد سبدن تم ڈلن راہ راست نشی وما یعلم تعویلہ الا اللہ حالانکہ تمن آیاتن ہن صحیح مانے چھن زانان کانتی اللہ تعالیٰ سورائی والراسخون في العلم تويم قاتل تبختكار علم چه يقولون آمنا به كل من عند ربنا تم چه ونان اش ان ايمان يمن متشابه آياتا سري آيات محكم تت متشابه تي چه سانس پردگار سندی طرف وما يذكر إلا أولو الألباب نصيحت كت کرن قبول مگر اقل والي تم اقل والي چنه ات پنس صحیح طریقس پیٹھ آسنس پیٹھ تھکان تو چنگان بلکہ تم خدا سنز مہربانی تو نعمت زانت تس بعزی منگان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا اے سانی پروردگار بل ہل مت کر تک ڈال تک مت دل سن اس ہدایت کرن پتہ وہب لنا من لدنک رحمہ عطا کرتا اس پن بڑ رحمت تو رحمت گئی یہ کہ اس تھاو تو قیم تو محکم راہ راستس پیٹ انکان تلوہاب پیس پیٹ سوچک سٹھا عطا کرون بڑ رحمت عطا کرون ربنا ایسانی پروردگار اشن یہ دعا مگان کنی دنیوی غرض خطر بلکہ اشی دعا کران محض چانی آخرت کی عذاب نش بچن خطر کیا یہ اش پس انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ بے شک ژٕ چھُکھ سومبرون سارنٕے لوٗکن محشر کِس میدانس اندر تمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ کِس یِنس منٛز کانٛہہ شک تہٕ شُبہ چھُنہٕ کیازِ ژٕ چھُکھ تمہِ دۄہ کہِ یِنُک پانہٕ وعدٕ فرمومُت ان اللہ لا یخلف المیعاد پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ ہرگز پنٛنِس وعدس خلاف کران ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادهم من الله شيئا بے شک کہ مولوکو کفر تو انکار کور ہرگز ہیکن تمن نفع فائدہ واتنوت نہ تہند مال و دولت نہ تہند اولاد خدایس نش کن چیز اولائک هم وقود النار بے آسن تمے یہند سیت نار جہنم تاون یی تہند حال چھ کدا بے آل فرعون والذین من قبلهم فراونی لوکن تہٕ بیٚیہِ تِمن کٲفرن ہُنٛد ہیوٗ حال یِم برونٛٹھ ٲسۍ کذبوا بآیاتنا تِمو تہِ کیٛاہ زٲنۍ اَپٕے سٲنۍ آیات تَوَے کٔرٕکھ نافرمٲنی فاخذہم اللہ بذنوبہم پس کٔرۍ تِم گِرفتار عذابس اللہ تعالیٰ ہن پنٛنٮ۪ن گۄنہن تہٕ نافرمٲنین ہِنٛدۍ سببہٕ واللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ چھُ سخت عذاب کرُن سخت سزا دیون قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد فرمایت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کافرن ای کافرو تو سب دیو جلدی مغلوب مسلمان ہندی ات دنیا سندر تو پتیو سمرت واتنا ناری جہنمس سچ سٹا یا جایا تو ہندی ٹھہرن خطر یت مز قرار بدل سخت بے قراری آسہِ تۄہہِ قد کان لکم آیتن فی فیتین التقطا بتحقیق اوس تُہندِ خٲطرٕ بوٚڑ نموٗنہٕ تہٕ عبرت حٲصِل کرنُک نِشانہٕ تِمن دۄن جماعتن ہِنٛدِس مُقابلہٕ کرنس منٛز یِم میٖلۍ اکھ أکِس سۭتۍ جنگہِ بدرس منٛز فیتن تقاتلوا فی سبیل اللہ اکھ جماعت ٲس جہاد کران خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ یعنی حضرت محمد سٕنٛز لشکر تِم ٲسۍ 313 صاحب مہاجرو أنٛدرٕ 77 انصارو أنٛدرٕ 236 صاحب سۭتۍ ٲسِکھ زٕ گُرۍ 7 وونٛٹھ 8 شمشیرٕ 6 زِرہ وخرا کافرتن بیاکھ جماعت ٲس خۄدایس انکار تہٕ کفر کرٕوٕنۍ ابو جہل سن لشکر تم اس 950 زن تم ست اک ہت گر ست ہت اونٹ یرونہم مثلہم رائے لائن مسلمان اس وچان کافرن پانس دوگن وار کار اچھو ست باوجود اس قوت ایمانی سب تم ست مقابل کرن خطر تیار تہند حوصلہ اس بلند سپدان نتہ گو مانے کہ کافر اس وچان مسلمانن پن کھت دوگن تہند حوصلہ اس پس سپدان یہی گئی یاری خدا کت پٹ واللہ یعید بنصرہ من یشاء اللہ تعالی چھ یاری تو مدد کران یس یسان چھ تس اس پٹ یسان چھ کت پٹ ان فی ذالک العبرۃ لاولی الابصار پز پٹ یت جنگ بدر کس واقعہ سندر چھ بڑ عبرت گاش دارن ہند خاطر زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث زین تھاو دن لوکن ہند خاطر نفس چن خواہشاتن ہندس محبتس مثلاً زنان شر گبر بی سمبرمت واریہ مال سون تو روپ بی نشانہ دار گر بی چاروی وونٹ گپن تو تیر بی زراعت ذالک متاع الحیات الدنیا یہ سوری دنیچ ناپائیدار زندگی ہند اک سامانہ نہ دنیا سے اعتبار تو نہ سامانس کی اعتبار واللہ عندہ حسن الماب اللہ تعالی سی نش جائے رچ واپسی ہنز قل اونبئکم بخیر من ذالکم فرمایوکتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بہ کرو تو خبر تمچ یمو ساروی چیزو کھت سٹھا بہتر تو افضل چھو للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانہار یم لو خدایس کھوچن تہند خاطر چھ تہندس پروردگارس نش تم تم باغ یمو مز جوئی پکان چھ خالدین فیہا تمن باغن من تم روزن تو بسن ہمیشہ عبد العباد وازواج متحرت بیچ تہندی خاطر تم باغن اندر پاک پاکی زنان یم پاک صاف آسن حیض نش نفاس نش بی ساروی آلائشو تو گندگیو نش وردوان من اللہ بیچ تہندی خاطر رضائے خدا یس ساروی نعمت اندر بڑ نعمت چھ واللہ بصیر بالعباد اللہ تعالیٰ چھ وار وچھان بندن ہند حال پرت کس دی جزا پن پن کامی ہند الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار تم متقی اند خاطر مہربانی تو انعامات چھ تین صفت چیم تم چھ عجزی سان منگان آسان سانی پروردگار بے شک اس اون ایمان ون کرت سانین گنہن مغفرت بی رشت اس نار کی عذاب نش بیچ تین صفت الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار تم چ صبر کرون بیچ تم پوز ونون بیچ تم فرمان برداری کرون بیچ تم مرتن کامن اندر مال پن خرچ کرون خدای سند رضا خطر بیچ تم گنہن مغفرت بخشائش منگوین سحر کن وقتن اندر پاش اخرس کی آج تم وقت چھ دعا قبول سبدنچ زیادہ امید شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو گوئی چھ جسم صلی اللہ تعالیٰ بروٹ من کتابن اندر امچی کہ کہ معبودہ چھن تس ذات پاکس ورائی والملائکت وولو العلم بیچ دسمس گوہی امچ ملائکو پنن اذکارو اورادن اندر ان ذکر چھ تسبیحات تحمیدات تحلیلات بیچ دسمس گوہی امچ علم والیو پنن تقریراتن تحریراتن تو بیاناتن اندر قائمن بالقسط درحال تیک سو معبود برق چھ قائم تھوت پرت چیزک نظام اعتدال سان امیچ مقرر ون یوان لا الہ الا ہو عزیز الحکیم کہ معبودہ چھن تس ورائے سوئی چھ غلب وول تو حکمت وول کیا جی چھے تم سزی کام بین کانسینز ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک پوز دین تو مقبول دین چھو اللہ تعالیٰ سنش صرف دین اسلام مختلف اللذین اوتو الكتاب اللہ من بعد ما جاہم العلم اختلاف کرن یہود و تنساراو اسلام کس دین حق آسن سندر مگر تمن نش امی کتی ہون پور علم واتن پتہ یعنی یہ اختلاف کر تمو خبر آسد دیدو دانست زانت کرد بغیم بینہم سوی اختلاف کرک حسد کن تی اناد کن یس تمن منز ایسی اوس ومن یک کر بی آیات اللہ فإن الله سريع الحساب ونس انکار کری پردگار سنن آیاتن یعنی قرآن مجید است معجزاتن اس پرٹی مو یہودو کر پس اللہ تعالیٰ چھتیمن جلد حساب ہون تس لگن زیاد وقت یمن حساب ہن انداز یمن حساب ہن سندر حساب پتہ گو تہند خطر سخت عذاب فإن حاجو کا وہرگاہ تہ سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم بحث لاگن فقل تو فرمایوک اسلمت وجهی للہ ومن اتبعنی مے کور پن روخ کنس خدایس کن بیت مو ساروی یم مے پت پت پکان چی مین مطابعت کران چی تی مانتو یا مت مانتو وقل للذین اوتو الکتاب والامیین تو پت فرمایو تی بی یہودن نصاران بی عربکن مشرکن یم ان پر چی اسلمتم کیا تو شو اسلام قبول کران یعنی تو کرتو اسلام قبول تتندر اس تونجی حق بہتری فإن اسلمو فقد اهتدو هرگا تمو اسلام قبول کر تل لب تمو سزوات وإن تولو هرگا اسلام قبول کرنش تمو بود پھر تو ہمو بیو تمو کہ پروا فإنما علیک البلاغو تو ہی اوسن مچو مگر پیغام واتناون تی واتنو تو ہی پور پرٹ والله بصير بالعباد الله تعالى چوار وچان بندن هند حال سپیچ پانے نافرمانن کیا کرتمو ان الذين يكفرون بآيات الله يملوك انکار کران چ خدا اسنن آیاتن مثلا یہود تیم چر مانان انجیل اس قران مجید اس ويقتلون النبيين بغير حق بیچ قتل کران پیغمبران نا حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس بيش قتل كران تمن لوكن يمتمن امر تكران انصاف كرنو وبشرهم بعذاب اليم تمن ونيو بشارت قدر عذابك مروي چاز نبي كريم صلى الله عليه وسلم بني اسرائيل وكر شهيد صبح استيتاجه پیغمبر توپت كريك فهمائش نيك لوكا وندر اكت ستو زنيو تمی دو شامس تان کرک تم تی شہید تیز ذکر چھو اللہ تعالیٰ فرماوان یت آئے کریم سندر اولائک اللذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ یمی لوگ گئی تم ینز عمل ضائع گئی دنیا سندر تی تو آخرت سندر تی وما لهم من ناصرین بے آشن تمن کا مددگارا سزا کی وقت الم تر الی اللذین اوتو نصیبا من الکتاب آیا وچان چھونا تمن لوکن کن یمن اخ کافی حصہ چھ آمت دن توراتک اگر تم ہدایت ٹھانڈ ون آسن سی حصہ اس تہند اخ کافی یداؤن الا کتاب اللہ لیحکم بینہم نعت چھوان دن تمن خدائے سن تت کتاب کن یس تمنی نش چھ یت تمی سی تمن تمن مز مذہبی اختلاف فیصلہ یی ہے کرن ثم یتولا فریق منہم وہم موردون تو پت تمی سلان تو روگردنی کران تمو اندر اخ جماعت بیچ تم بت پھران ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات یہ اعتراض کرن تم چھو امی موقع زی تمن چھو پنی جائے اخ خیالا کی تمن زالن نار جہنم مگر کینچن دہن تو پت بنی تمن مغفرت نار نشین کڑن یہ تہند بطل اعتقاد ات پہ چھن تمن نش دلیل کان تہ وغرهم فی دینہم ما کانو یفترون تم چھ دین کس حقس مز دوکس مز ترمت پنو کتھو یم تمو پانے ٹھہرائے مز چھ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ بس کیا سنا حال آج تہد یل تم سمبرو تم دہ یم دہ تہذ پیشی یق احکم الحاکمینس نش کر یم دہ کس سینس من کھان شکا تو شبہ چوفیت کل نفس ما قصبت وہم لا یظلمون بیی تمی دہ پریت کس پن کرتوت پور پور بدل دن کنس نسبت یہ کن قسم ظلم کر ووت آشک تی لون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور فقہ مکہ پت مسلمانن روم تو فارس فتح سپدن وعدہ منافق تو یہود لگ ات پہ ٹھٹ تو استحزا کرنے اتی سپد نازل یا کریم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا سیو یہ دعا منگان اے اللہ یا اللہ چک ساری ملک مالک عطا چک کران چی ملک یس یسان چک وتنزول ملک مم من تشا ات چک ہیوان ملک یس نش یسان چک وہ تو عز من تشا و تو ذل من تشا بی چک عزت دیوان تس یس یسان چک بی چون ذلیل کران سو یس یسان چون بیدکل خیر چی ات چ سو سور خیر انک علی کل شیئن قدیر بے شک ژٕ چھُکھ پرٛٮ۪تھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ قۄدرت وول تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل دٲخل چھون کران رات دۄہس منٛز بیٚیہِ چھون دۄہ دٲخل کران راتس منٛز یعنی مختلف موسمن اندر رٲژ ہُنٛد وقت کم کٔرِتھ دۄہ بڑاوان دُہُک وقت کم کٔرِتھ راتھ بڑاوان و تخرج الحی من المیت بیٚیہِ چھون ژٕے جاندار کڑان بے جانس نِش پوٗت ٹھوٗلہٕ منٛزٕ وہ تُخرج المیت من الحی بیٚیہِ چھون ژٕے بے جان کڑان جاندارس نِش ٹھوٗل جانورس نِش وہ ترزق من تشاء بغیر حساب بیٚیہِ چھُکھ ژٕے رزق عطا کران یس یژھان چھُکھ تہٕ تس حسابہٕ ورٲے اسبابو تہٕ ذرایو ورٲے لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین مہ بنٲوِن تہٕ مہ تھٲوِن بایمان کٲفرن پنُن دوس بایمان مسلمان ترٲوِتھ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّٰهِ فِی شَیْءٍ یُس اکھ یِژھ کٲم کرِ پس چھُنہٕ تس خۄدایس سۭتۍ کانٛہہ تعلُقہ کُنہِ چیٖزس اندر یعنی خۄداے سٕنٛدٮ۪ن دُشمنن سۭتۍ ییٚمۍ دوٗستی لٲج سُہ شوٗبہِ نہٕ خۄداے سُنٛد دوس تس چھُنہٕ خۄداے سٕنٛزِ دوٗستی ہُنٛد تعلُق الا ان تتقوا منہم تقات مگر اتہِ تِمن ہٕنٛدِ شرٕ نِش بچنہٕ خٲطرٕ ظٲہِر دٲری سان پکنہٕ یی وۄنۍ حضرُکُم اللہ نفسہُ اللہ تعالیٰ چھُ تۄہہِ پننہِ ذاتہِ پاکہٕ نِش کھوژناوان یعنی پننہِ بیزٲری تہٕ غزبہٕ نِشہِ تٔمِس کھوٗژِو تٔمۍ سٕنٛز مہٕ کٔرِو نافرمٲنی ویل اللہ المصیر اللہ تعالیٰ سٕے نِش چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پتو لاکہٕ واتُن ٲخر سُہ کمہِ بٕتھِ سپدِ تس نِش پیش قُلِن تُخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ تُہۍ فرمٲیِو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ ہرگاہ تُہۍ پوٗشیٖدٕ تھٲیِو تِم کَتھٕ یِم تُہٕنٛدٮ۪ن دِلن اندر چھےٚ یا نٔنرٲیِو بہرحال تِم سارے چھِ اللہ تعالیٰ ہَس معلوٗم و یعلمہ ما فی السماوات و ما فی الارض بیٚیہِ چھُ تَس معلوٗم تہِ سورُے یہِ آسمانن اندر چھُ یہِ زٔمیٖنس اندر چھُ واللہ علی کل شیء قدیر بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ پرٛٮ۪تھ چیٖزس پٮ۪ٹھ قۄدرت وول یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ خۄدایس نِش واتُن تمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ لبہِ پرٛٮ۪تھ شخصہ تہِ سورُے یہِ تٔمۍ کوٚرمُت آسہِ خٲر چو کامیو أنٛدرٕ پانس برونٛٹھ کنہِ بیٚیہِ تہِ سورُے یہِ تٔمۍ کوٚرمُت آسہِ یَش کامیو أنٛدرٕ تَتھ تہِ لَبہِ پانَس برونٛٹھ کَنہِ تَوَدُلَوَنَّ بَینَہا وَبَینَہُ اَمَدَم بَعیٖدا تَمنا کَرِ ہرگاہے مےٚ منٛز تہٕ یَتھ قیامَتَس منٛز آسہِ ہے زیٹھِ زیوٗٹھ وقتا یہِ تَمنا کَرِ سُہ شخص یُس نیٖکی تہِ وٕچھِ تہٕ بٔدی تہِ وٕچھِ وۄنۍ یۄس بٔدیے بٔدی آسَن سُہ کوتاہ اَفسوٗس تہٕ غم آسہِ کھٮ۪وان وۄنۍ حضرُکُم اللہ نفسہُ بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ تۄہہِ کھوژناوان پانَس نِش یعنی پنی بیزاری نش واللہ روفم بلی باد بیچ اللہ تعالی مہربان پنین بندن پیٹ کھوچناون تون تیچے بڑ مہربانی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمیوکتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سنی محبتک دعویٰ دیونین کہ ہرگا تہ خدا ٹوٹ چھو تیل کریو مین مطابات تم سی بنو خدا سن محبوب ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم بی کریو مغفرت تہن گنان اللہ تعالیٰ چھ سٹھا مغفرت کرون سٹھا رام کرون میانین تابعہ دارن قل اطیعوا اللہ والرسول فرمایو فرمان برداری کریو خدا سن بی تہندس پیغمبر سن فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين پس هرگا تم بت پھرن اطاعت قبول کرن پس اللہ تعالیٰ چھن ٹٹ کافر تو منکر بند تتھن بندن پیٹھ چھ اللہ تعالیٰ بیزار ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین پز پٹھ اللہ تعالیٰ کور حضرت آدم بی حضرت نوح بی خاندان حضرت ابراہیم تو خاندان حضرت عمران برگزید سارنی عالمینن پیٹ ذریتم بعدها من بعد یم اکک سن اولاد چھ واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ چھ سوری بوزان سوری زانان تس چھ خبر کوکت قبل چھو از قالت امرات و عمران ان حضرت عمران سنجو باتو دوب یمن ناوس حن رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا ای میانی پروردگار بچس نظر تھاوان چانی خطر یہ میانس شکمس مز اولاد چھو آزاد گچ روزن سو دنیا چو کامیو نشی چانی عبادت خطر وتقبل منی انک انت السمیع العلیم پس کرن قبول چ میانی طرف پز پٹ چ چھو سوری بوزون سوری زانون فلما ودا تھا پسلتا زائی کور قالت ربی انی ولاتها انسا دپن پروردگارا میس امید می زیوی نیچو سوی تھاون بہ محض چانی عبادت خاطر بیت المقدس کی خدمت خاطر آزاد مگر می زائی کور واللہ اعلم بما ودات ام سندی اظہار ورائی صلی اللہ تعالیٰ از خبری امس کیا زاو مگر ام کور اظہار ندامت پنی طرف ولیس الذکر کالانسا مگر سو نیچو یس تمو یسو چھنو برابر تس کوری یس تمن عطا کرنا آئی یعنی یہ کور چھ بے شمار نیچوین ہند کھت بہتر وینی سمئی تہا مریم بے شک مے کور امس کوری ناو مریم یعنی عابدہ وینی عیزہا بک و ذریتہا من الشیطان الرجیم وچھن بتھاوان سو بیتن سن ذریت یل سو امس عطا کرک چینس پنہس منز مردود شیطان سن شر نش وتقبلها ربها بقبول حسن پس کر قبول سو اللہ تعالیٰ نجی سن خط زیادہ رت پٹ وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا اللہ تعالیٰ دیت امس رت تھدن پائے تو بڑن پائے یہ اس ونی ماجہ ہندس شکمسی اندر تو حضرت عمران گو یم عالم ام پت یل یہ زائے ام سنز والدہ حضرت حنہ آئے بیت المقدس کن خادمن نش دپنک رٹیون یہ مین کور یس میں بیت المقدس کی خدمت خاطر نظر تھومس یمن خادمن پیو اختلاف پریت کر خواہش بے نت بے رٹن یہ کور پن نگرانی اندر حضرت زکریہ تس یم اندر اک خادم بیت المقدس تمو دوپ یہ کور روز مے نش کیا بچس ام سن ماسو ام سن ماس مینس عقد نکاحس اندر بہرحال اختلاف رفع کرن خاطر ترائی یمو چیری چیری تراونچ طریق اس تمن دون یہ کہ قلم اس تراوان دریاس اندر یم سند قلم آبس پیٹھ ایسا ایستاد روزی ہے ہر کن پکی ہے تم سند حق اس فیصلہ سپدان چنانچہ تمو خادمو تہ ترائی نہر اردنس اندر پن قلم تمو اندر رود حضرت زکریہ سند قلم ایستاد ہر کن لوگ پکنی پس آئی تمن یہ حضرت مریم سپرد کرنا تمو بنو اک بالا خانہ تتھ مز تھوک یہ حضرت مریم تھی بالا خانس تم ہیر لاگان تمی ہیر پہ تم نش کن کن تم پت سو ہیر تلان پانس ست نوان تو کفلس تل بند کرت تھاوان کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندہا رزقا یل حض زکریہ یمن نش ات بالا خانس مز لبان تم نش عجیب و غریب رزقا وندک میو رت کالس مز رت کالک میو وندس مز قال یا مریم انا لک حاضا پرسان اے مریم میور یوت ٹھے نش کان یم چیز کت چانان قالت ہو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب دپان سہ خدا سن طرف واتان پز پاٹ خدا رزق سوزان یس یسان تس حساب روست اسبابو تو ذرایا ور یہ بوجھ سپز عجیب کیفیت پد حضرت زکریاس تم اولاد پن بجرک سب پن باچن ہند ہانٹ آس سب اولاد نش سپد مت مایوس مگر حضرت مریم سند یہ کلام بوزن ست سپد کک امید پد اتی کورک ات محرابس ات بالا خانس من خدایس کن رجوع یہ فرماوا اللہ تعالی هنالک دعا زکریہ ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء امی وقت اجائی مونگ حضرت زکریان دوپن ایسان اے میانی پروردگار عطا کر میں خاص پنی طرف پنی کمال قدرت سیت رت فرزندہ پاک نافرمانیو نشی پز پاٹ چوچک بوزون قبول کرون دعاس فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب پس دت آلو تمن ملائکو یل تم نماز ایس پران ات بالا خانس مز ان اللہ یبشرک بیحییٰ پز پاٹ اللہ تعالی چھ بشارت دیوان تہی فرزند عطا کرنچ یسن ناو چھ یحییٰ مصدقا بکلمت من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین یم تصدیق کرونی آسن اللہ تعالی سندس کلمس یعنی حضرت عیسیٰس بیچ تم سردار تو رغبت نہ کرونی زنانن کن قادر ست یہ پیغمبرہ بی پیغمبرہ نیکو کار وندر قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر من امراتي اخر دپنی میانی پروردگار کت پٹ بنی مے فرزند حالانکہ مے چھ بجرک وقت ووتمت بیچ مین آشن ہاٹ قال ملکن دپس کذالک اللہ یفعل ما یشاء اتھے پٹ بغیر اسباب ذرایع اللہ تعالی یہ یسان چھ تی چھ کران تس نش چھ مشکل کنی چیز قال رب اجعل لي آیہ دوپن پروردگارا میانہ خاطر کر کیہ علامت ہا یم سب معلوم سپدی ژے کیا کورت مے میون دعا قبول ژے کیا کورت مے فرزند عطا قال اللہ تعالیٰ فرموس آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا نشانت علامت چون چھ ژٕ ہیککھ نہ کت کرت لوکن سۭتۍ ترن دۄہن مگر اشارہ پٲٹھۍ یان سو حال چ پانس مز لبک تان زنزی اللہ تعالیٰ کوری چ فرزند عطا وذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار بی کر چ پنس پروردگار سن یاد بکثرت بی آسن سو بپاکی یاد کران شامس تی صبحس تی کیازی اللہ تعالیٰ کور چون دعا قبول مایوسی تو نا امیدی پت کورنئی فرزند عطا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ بے پیوچتس یل ملکو دوپ حضرت مریمس بے شک اللہ تعالیٰ کرک ژٕ برگزید ژٕ کرنک قبول ماجہ ہند نظر بیٚیہِ کرنک پاک ساروی آلودگیو نش بیٚیہِ کرنک ژٕے منتخب عالمہٕ چو زنانو اندرٕ ژیٚے یوت کورنے عطا فرزند مٲلِس ورٲے یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین اے مریم عبادت حس کران پنس پروردگار سنز یت نو برگزیدگی ہند غرور پد سپدی بی سجد تو رکوع کران یعنی نماز پران بین نماز پرونین سیت ذالک من انباء الغیب یم قصه چی غیب چو خبره وندر نوحیه الیک یم خبر استوی کن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بطریق وحی سوزان چی وما کنت لدیهم توی ایسون تیمن احبارن تخجمن نش از یلقون اقلامهم یلتیمو دریاسمز پن قلم یلتیم پن دریاسمز پن قلم تراوان اس آبسمز چیری ترویت دریافت کن خطر یستم وقتش طریق چیری تراونچ یا کورتیمو خجمو ایتھے پٹ پانونج فصل کی قلم تراو دریاسمز وچو کمسن قلم روز آبس اندر ودنی یمسن قلم آبسمز ودنی روز سوی کری حضرت مریم از پروریش ایهم یک فلو مریم تیمو احبارا وندر کو کری کفالت حضرت مریم سنز وما کنت لدیهم از یخت سمون بی ایسون توی تیمن نیش یل تیم پانوان تناز ایس کران از قالت الملائکتو یا مریم ان اللہ یبشرو کی بکلمت منہو چتس پویو یلی ون ملائکو حضرت مریم اس پج پج اللہ تعالیٰ چوی چا بشارت فرماوان اکیس کلمہ سنز یس تہندی طرف آسی اسمہ المسیح عیسی ابن مریم یم سن ناو آسی مسیح عیسی مریم سن نچو مسیح چوس لقب عیسی چوس ناو بازی وقت چو لقب ناو اس پر مقدم یوان کرن تعظیم خطر وجیہن فی الدنیا والآخرتی ومن المقربین یس با عزت با وقار آسی دنیا اس آخرت اس منز بی پروردگار سنده و مقرر و بنده وندر و یکلم الناس فی المهد و کهلا بی کر سو کلام لوکن سیت مجلس اندر تتای پٹ ات پٹ بود وات جوان سبدت کری کلام و من الصالحین بی آس سنے کو کار وندر قالت ربنا یکون لی ولدن ولم یمسسنی بشرن اس مریم اندو پروردگارا میکت پٹ بنی اولاد حالانکہ مے چھ ات لوگمت کنس انسان کھ مرد چھ مے نزدیک آمت نہ جائز طریق پٹ تو نہ ناجائز طریق پٹ عادتن چھ بچہ زیوان مرد سند نزدیک ان ور کنس زنان معلوم چھ کہ اللہ تعالیٰ کت پٹ کر مے فرزند عطا کنس ست نکاح کرت کر مے عطا کن محض پن قدرت کامل ست کر مے عطا قال اللہ تعالیٰ فرموس ملک سندس بست کزالک تتھے پٹ یعنی پنہ قدرت کامل سیت اللہ یخلق ما یشاء اللہ تعالیٰ چھ پید کران اسبابو تو ذرایا ورائی یسان چھ تو تی اذا قدا امرن فانما یقول له کن فیکون سیلی کنی چیز کی پید کرنک اراد چھ کران پس چھ تس کیہ کرن آسان فقط فرماون تات کن یہ تہندس علمس مز آسان چھ کہ سپد اتی چھ سہ چیز سپدان ویعلمہ الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل بی ہیچنائی تس چنس فرزندس کتاب یعنی پرن تو لیکھن بی گاٹ چار چہ کت بی تورات تو انجیل بج علمو فرمو کتاب اندر چھ مراد قرآن و حدیث کیازی آخر زمانس منز یل حضرت عیسیٰ آسمان پٹھ نازل سپد بر زمین تم وقت کر سہ پیروی بکتاب و سنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و رسولا الی بنی اسرائیل بی سوز تس سارنی بنی اسرائیلن کن پیغمبر یس فرمایو تمن انی قد جیتکم بآیت من ربکم ای بنی اسرائیلو باسو تہت کیہ معجز تہندس پروردگار سند طرف یم معجز میانس پیغمبر آسنس پر دلالت چھ کران اخ معجز گو انی اخلق لکم من التین کہیت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن اللہ بے شک بہ بناون تہند خاطر میچ ہن جانور تس تم پھوک سہ بنہ وڑوُن جانور خدا سند حکم سیت دویم معجز گو وبريول اكمه والابرس واحيي الموتى باذن الله بي بلراون بسو يوش اونوي زاموت اش ماجي تاسي اچن گاش بي بلراون بهتر لاد يس بدن ساسن سفيد داغ يمز مرزش تم وقت لا علاج چنانچه اكيد هو بلره تمو پنتا ساس بیمار امی قسمك بي كرف زند مومت انسان خداي سند حكم سوي وَنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ بِي كَرَوْبَتُ هِي خَبَرْ تَمِچ يُتُوِي كَوَانْ چُو بِي يُتُوِي گَرَنَ نَرْ مَوْجُود تَوَانْ چُو إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَةَ لَكُمْ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ بِيشَكْ أَتْمَرْ چِ بُرْ دَلِيلْ تُونج خَطْرِ هَرْغَ تُوِي پَاس كَرْوِنْ چُو وَمُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ بِي چُز بَتُوِي كُنْ يِوَانْ تَتْ كِتَابِ تَصْدِيقْ كَرَانْ یس میں برونٹ چھ نازل آمز کرن سو کتاب گئی تورات ولی احل لکم بعد اللذی حرم علیکم بیاس بتوہ کن یت بہ حلال کر تند خاطر تمو چیز اندر بازے چیز یم تہ پٹ حرام آمت اس کرن یمن دعوی چھن بلا دلیل بلکہ وجیتکم بآیت من ربکم بیاس بتوہ کن تندس خدای سن طرف امش دلیل ہت سو دلیل گئی میون نبی آسن فَاتَّقُوا اللَّهَ پس خوشو اللہ تعالیٰ تہندس حکمس مکریو مخالفت واتیعونی دین کس معاملس منز مانیو میون حکم خلاص میانی دینی تعلیمی ہن چی کہ ان اللہ ربی و ربکم فعبدوه هذا صراط مستقیم پز پٹھ اللہ تعالیٰ چھ میون تہند معبود پس کریو تہنز عبادت بین کانسی ہنز یہ راہ راس یچ وت کن ساری پیغمبر آئے نات دیوان فلما حس عیسیٰ منہم الکفر پس یل چون حضرت عیسیٰ ان بنی اسرائیل نش تہند انکار تو کفر قال من انصاری الی اللہ دوپک بنی اسرائیل کن کو اکا چھ تہ اندر میون مددگار خدایس کن لوکن نات دن خاطر قال الحواریون روشن دلو اندر خدایس کن رجوع کرونی اندر وساک جماعتا تم اش بازن تم وی دوب نحن انصار اللہ اش خدایس نی دینک مددگار آمنا باللہ اشون ایمان تا اش کر پس کنیس خدایس وشهد بیاننا مسلمون ایسا توی رجوع گواه اش فرمان بردار اخ خدایس نی بیتون ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ايساني پردگار اس اون ایمان تاثر سي يت نازل كروت بي كر اس پيروي يمس چينس پیغمبرس از عيساس پس لك استي شاهدن سي ومكرو بي كر يهودو واريا هيلت مگر پوشيدت بي كر يهودو واريا هيلت مكر پوشيدت تدبير از عيساس حواريينن تکلیف واتناون خطر و مکر اللہ تعالیٰ تہ کر تم تدبیر یمو سوت حضرت عیسیٰ تو حواریینو لجات نجات لوب یہودن ہند تدبیر میل خاکس سوت چنانچہ یہودو یل تم گرفتار کرن تو تو پت کٹس پٹھ کھارن خطر تیاری کر اللہ تعالیٰ کر بیس اکس شخصس حضرت عیسیٰ سن شکل تو تم کھارن آسمانس پٹھ یس شخص حضرت عیسیٰ سند شکل بناؤن اس آمت سہ روٹ تمو یہودو تو دتک پھ اللہ تعالیٰ چھ ات متعلق بیس جائے فرماوان وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ چھ ساروی تدبیر کرون اندر بہتر تدبیر کرون اذ قال اللہ سو وقت کریو یاد یل اللہ تعالیٰ فرمو حضرت عیسیٰس یا عیسیٰ اے عیسیٰ کیا غم مبر انی متوفی کا بے شک بچس سے وفات دون پنس موقع پٹ لہذا مکھوت یم دشمن ما کھارنم کٹس پٹ بجم نمن تمیک موقع ورافیو کا یہ لئی بلکہ کھارت بانس کن واتناوت بچ عالمی بالاس منز وَمُتَحِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِي كَرَتْ بَسْ پَاك مُنْكِرَوْ هِنزَوْ تُحْمَتَوْ نِشِ یعنی برَچَتْ تِمَنْ لُوكَنْ هِنزَوْ إِرَادَوْ نِشِ يِمَوْ سَإِنْكَارْ كُرُوِي وَجَائِلُ الَّذِينَ تَبَوُكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِي كَرَكْ بَچَنْ پَيْرَوْ چون حُكُم مَانَنْ وَالِ غَالِب تِمَنْ لُوكَنْ پَتْ يِمَوْ سَإِنْكَارْ كُرُوِي قَيَامَتْ كِسْ دُوَسْتَانْ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجُوكُمْ توپت چھو میکن توہ سارنی ہندی واتنی جائے فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ پس کر بی فصل توہی مز فی ما کنتم فیه تختلفون یمن سارنی معاملن مز یمن مز تو اختلاف کران اسیو یمو چیزا اندر گو اک معاملہ ہست عیسیٰ سن ات کر بی فصل فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پس تم لوک یمو کفر تو انکار کر یعنی یہود و نصارا وَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ پس کر بہ تمن سخت عذاب دنیا اس منز تہ آخرت اس منز تہ وما لهم من ناصرین بیٚیہِ آسہِ نہٕ تمن کانٛہہ مددگارا تمہِ عذابہٕ نِش مۄکلاونہٕ خٲطرٕ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وۄنۍ یِمو لوٗکو ایمان اوٚن پس کٔرٕکھ کُنِس خۄدایَس بیٚیہِ کَرٮ۪کھ رٕژ عملہٕ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ پس کَرِ اللہ تعالیٰ تِمن پوٗرٕ مزوٗرۍ عطا وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ چھِنہٕ پسند ظٲلِم ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ یہِ سورُے قصہٕ حضرت عیسیٰ سُنٛد چھِ أسۍ تۄہہِ پٮ۪ٹھ پران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم چھِ بجہِ دٔلیٖلہٕ تُہنٛدِس نبوتس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ چھُ یہِ قرآنِ مجیٖد محکم بیان ان مسل عیسیٰ عند اللہ کمسل آدم پٔزۍ پٲٹھۍ حضرت عیسیٰ سٕنٛز مِثال چھِ خۄدایَس نِش حضرت آدم سٕنٛز ہِش خلقہُ من ترابٍ حضرت آدم کوٚرُن پٲدٕ میٚژِ نِشہِ نہ اوسُس مولٕے تہٕ نہ ٲسٕس موجی ثم قال له کن فیکون توپت فرمووُن تس سپد پٲدٕ انسان اتی سپُد یِتھٕے پٲٹھۍ فرمووُن حضرت عیسیٰ سپد پٲدٕ مٲلِس ورٲے اتی سپُد حضرت آدم سُنٛد مٲلِس ماجہِ ورٲے پٲدٕ سپدُن اوس زیادٕ عجٲیب مگر تِہنٛزِ الوٗہیتُک چھُنہٕ کانٛہہ تہِ ذِکر کران حضرت عیسیٰ درٛاو مٲلِس ورٲے ماجہِ نِشہِ تِہنٛدِس پٲدٕ سپدنس چھِ لوٗکھ زیادٕ عجٲیب زٲنِتھ تِمن مُتعلِق خۄدا آسنُک دعوا کران الحق من ربک فلا تکم من الممترین پوٚز چھُ تی یہِ حضرت عیسیٰ ہس مُتعلِق ووت تۄہہِ نِش پنٕنِس پروردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ پس مہٕ ٲسِو تُہۍ شک تہٕ شُبہ کرونہِ أنٛدرٕ امن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم پس یُس اکھ تۄہہِ سۭتۍ اتھ معاملس منٛز ہر تہٕ قضی کرِ تۄہہِ نِش امیُک علم واتنہٕ پتہٕ سُہ کٔرِو تُہۍ مغلوب بیٚیہِ طٔریٖقہٕ تس سۭتۍ کٔرِو تُہۍ مُباہلہٕ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين پس فرمایوک ای یہودو ولیو أسۍ دِمو ناد تو پتہٕ سومراو پنٕنۍ لۄکٕٹ تہٕ تُہنٛدۍ لۄکٕٹ پننہِ زنانہٕ تہٕ تُہنٛز زنانہٕ بیٚیہِ پنٕنۍ پان تہٕ تُہنٛدۍ پان سٲری سٔمِتھ کرو خۄدایس کُن التجا تو پتہٕ منگو خۄدایس لعنت اپٕز زارٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ أسۍ ونو یا اللہ یُس اسہِ منٛز اپٕز زور چھُ حضرت عیسیٰ سٕنٛدِس معاملس انٛدر تٔمِس کر لعنت اتھ چھِ ونان مُبالہٕ نجرانٕکۍ یہوٗد یِم بحث کرنہِ ٲسۍ آمٕتۍ تِمو دوٚپہوکھ اسہِ دِیو سونٛچنٕچ مۄہلت تِمن انٛدر یِم گاٹٕلۍ ہی ٲسۍ تِمو دوٚپ بین یہوٗدن پننہِ جایہِ چھےٚ کتھ تۄہہِ چھُ معلوٗم کہِ یہِ صاحب چھُ بے شک پیغمبرِ خۄدا یہِ تہِ چھُ تۄہہِ معلوٗم کہِ ییٚمۍ قومن کٲنٛسہِ پیغمبرس سۭتۍ مُباہلہٕ کوٚر سُہ قوم گوٚو فنا تہٕ تباہ لِہاذا چھُ یی مشورٕ أمِس صاحبس سۭتۍ کرو أسۍ مُصالحت چِنانچہِ درٛاے امی خیالہٕ یورٕ ٲسۍ درٛامٕتۍ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ ٲسِکھ حضرت علی مُرتضیٰ حضرت سید النساء حضرت امام حسن تہٕ حضرت امام حُسین یِمن صاحبن اوسُکھ فرمومُت بہٕ کرٕ دعا تُہۍ کٔرزِ آمیٖن. مگر ییٚلہِ یِم یہوٗد نزدیٖک وٲتۍ یِمن نِشہِ عرض کوٚرہکھ أسۍ حظ کرو نہٕ مُباہلہٕ تۄہہِ سۭتۍ کینٛہہ تہِ. پس سپُز یِمن سۭتۍ مُصالحت. حدیث شریٖفس منٛز چھُ آمُت ہرگاہ یِم یہوٗد مُباہلہٕ کرہن مال و جان گژھٕ ہن تباہ تہٕ بُرباد. اِنہا ذالہ القصص الحق. پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ ذِکر کرنہٕ آو یِم چھِ پٔزۍ واقعات. وما من الہن الا اللہ. بیٚیہِ چھُنہٕ کانٛہہ معبوٗد آسنس سزاوار اللہ تعالیٰ ہس ورٲے. وإن الله له العزيز الحكيم. بیٚیہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ سٮ۪ٹھاہ غٲلب سٮ۪ٹھاہ حکمت وول. وإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. پس اگر یِم توتہِ حق قبوٗل کرنٕچ بُتھ پھِرن پس پُشرٲیِو تُہۍ یہِ معاملہٕ خۄدایس. سُہ چھُ پوٗرٕ زانان مُفسِدن. سُہ ہیٚیہِ پانے تِمن انتقام. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. فرمٲیُکھ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہلِ کِتابو، ؤلِو تتھ کلمس کُن یُتھ اسہِ منٛز تہٕ تۄہہِ منٛز برابر مُسلم چھُ. اللہ نابود الا اللہ ولا نُشرِک بِہِ شَیئًا ولا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِن دُونِ اللہ. سُہ کلمہٕ گوٚو یِہوے کہِ أسۍ کرو نہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز عبادت اللہ تعالیٰ ہس ورٲے، بیٚیہِ ٹھہراوو نہٕ تَس شریٖک کانٛہہ چیٖزا کُنہِ چیٖزَس اَندر، بیٚیہِ رَٹن نہٕ اَسہِ أنٛدرٕ أڑۍ اَڑٮ۪ن رۄب تہٕ معبوٗد معبوٗدِ برعکس وَرٲے. عیٖسٲے ٲسۍ پوپ یا بین مشٲیخن تہٕ مولوِیَن اَمہِ طٔریٖقہٕ مانان کہِ ہرگاہ تِم سراسر کُنہِ چیٖزَس اَندر عقلہِ خِلاف یا نقلَس خِلاف کانٛہہ کَتھا کَرہن، سُہ ٲسۍ تِم بے چوٗنہٕ چرا مانان تہٕ تسلیٖم کَران. چِنانچہِ آز تہِ چھِ عیٖسٲے تی کران. اَمہِ قٕسمُک مذہبی تقلیٖد چھُ یقیٖنن حرام، کیازِ یہِ مرتبہٕ یعنی کٲنٛسہِ ہِنٛز کَتھ بے چوٗنہٕ چرا مانٕنۍ چھُنہٕ خۄدایَس وَرٲے بیٚیہِ کٲنٛسہِ أکۍ سُنٛد شان. پیغمبر سُنٛد مرتبہٕ تہِ چھُ یہِ، مگر تیٚلہِ ییٚلہِ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ تَتھ مُتعلِق اِرشاد آسٮ۪س. الغرض بے چوٗنہٕ چرا چھُ صرف خۄداے سُنٛد یا پیغمبرِ خۄداے سُنٛد حُکُم ماننہٕ یِوان. تِمن پتہٕ چھُنہٕ کٲنٛسہِ سُنٛد قول قٲبلہِ تسلیٖم تہٕ قٲبلہِ قبوٗل، مگر سُے کلام یُس نقل آسہِ آمُت کرنہٕ از خدا و رسولِ خدا. اسلامس اندر یُس تقلیٖدِ ائمہِ مذٲہِب چھُ سُہ چھُ امی قٕسمُک. لِہذا امہِ طٔریٖقہٕ اربابہِ مذٲہِبن ہُنٛد قول مانُن چھُ فی الحقیٖقت خدا و رسول سُنٛدُے قول مانُن. البتہ ہرگاہ تِہُنٛد کانٛہہ قولہ قرآن و حدیث کِس صریح نقلس خِلاف آسہِ سُہ چھُنہٕ ہرگِز قٲبلہِ تسلیٖم و عمل. تتھ مُتعلِق چھُ پانہٕ اربابہِ مذٲہِبو بے اتفاق فرمومُت کہِ سون کانٛہہ قولہ ہرگاہ قرآن و حدیٖثس خِلاف آسہِ سُہ دِیِو لبہِ بٔرِتھ. وَإِن تَوَلَّوْا. پس ہرگاہ تِم امہِ توحیٖد نِش بُتھ پھِرن. فَقُولُوا اشْهَدُوا. پس دِتوُکھ تُہۍ أے یہوٗدو گواہ روٗزِو بے اننا مُسلِمون، یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ کہِ أسۍ چھِ مُسلمان مُوحِد. یا اہلَ الکِتابِ لِمَ تُحاجُّونَ فِی اِبراہیٖم. اے اہلِ کِتابو، تُہۍ کیٛازِ چھِو قضی لاگان تنازٕ کران حضرت ابراہیم سٕنٛدِس حقس اندر، ونان چھِو تِم ٲسۍ یہوٗد یا نصارا. وَمَا اُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ. حالانٛکہِ نٲزِل آو نہٕ کرنہٕ تورات تہٕ انجیٖل مگر تِمن پتہٕ واریاہ کٲلۍ. یہوٗدیت تہٕ نصرانیت زایہِ تورات تہٕ انجیٖل نٲزِل سپدنہٕ پتہٕ. تورات آو نٲزِل کرنہٕ حضرت ابراہیمس پتہٕ اکہِ ساسہِ وٕہٕرۍ. انجیٖل آو نٲزِل کرنہٕ حضرت موسیٰ پتہٕ دۄیہِ ساسہِ وٕہٕرۍ. افلا تعقلون. کون چھُو عقل کران؟ برٛوٗنٛٹھمہِ زمانٕکۍ شخص کِتھ پٲٹھۍ بنہِ پیرو پٔتمہِ کِتابہِ ہُنٛد؟ ہا انتم ہا اولائی ہا جج تم. وارٕ بوٗزِو ٲے لوٗکو، یِم اختلاف چھِو کران تۄہہِ، یِم اختلاف چھِو تُہۍ کران. فی مالکم بِہی علمُن. تتھ منٛز ییٚمِچ تۄہہِ کینٛژاہ خبر چھو، یعنی حضرت عیٖساہس مُتعلِق، أڑۍ چھِو حظ دپان خۄدا تہٕ أڑۍ چھِو حظ دپان خۄداے سُنٛد نیٚچوٗ، تِہنٛدِس معاملس منٛز چھو نہٕ تۄہہِ کُنی کتھ. ولِمہ تُہا جوٗنا فی ما لیسَ لکم بِہی علمُن. پس کیازِ چھِو اختلاف کران تِمن معاملن اندر یِمن منٛز نہ تہ کی خبر تو علم چھنے حضرت ابراہیمس متعلق واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ تعالی چھ زانان حضرت ابراہیم کو صاحب اس تھو زانان ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانی اس نہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تو نہ نصرانی ولاکن کان حنیفم مسلمن بلکہ اس سہ ساروی افزو دینو نش بیزار پوز دین اختیار کرون تابعہ دار تو فرما بردار موحد کامل وما کان من المشرکین بی اس نہ سہ مشرکو اندر یم دعویٰ چھ کران اسی تہندس ملتس پیٹھ حالانکہ یم چھ پانے کانہہ چیزا بناوان کنیو ہچو یا بیٚیہِ کُنہِ چیٖزُک تٔتھۍ چھِ نَمان تٔتھۍ نِش چھِ برکت ژھانڈان تٔتھۍ چھِ حاجت منٛگان یہِ چھا کوٚرمُت حضرت ابراہیمن نعوذ باللہ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ پٔزۍ پٲٹھۍ زیادٕ نزدیٖک چھِ لوٗکو أنٛدرٕ حضرت ابراہیمس تِمے یِمو تِہنٛز مُطابات تہٕ پیروی کٔر تِہنٛدِس وقتس انٛدر وَحَازَن نَبِیُّ بیٚیہِ چھُ تِمن نزدیٖک یہِ بوٚڑ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا بیٚیہِ چھِ تِمن نزدیٖک بایمان اُمتی ییٚمِس پیغمبر برق سٕنٛدۍ یِمنٕے پزِ ونُن أسۍ چھِ بردیٖن ابراہیمی نہ کہِ تۄہہِ یا مُشرکن واللہ ولی المؤمنین اللہ تعالیٰ چھُ دوس بایمان ہُنٛد تِہنٛزٕ کامہِ سنبھالان ودت طائفۃ من اہل الکتاب یژھو یہودو أنٛدرٕکۍ جماعتن لو یدلونکم کرہن تۄہہِ دیٖنہِ حق نِش گُمراہ وما یدلون الا انفسهم فی الحقیقت چھِنہٕ تِم تۄہہِ گُمراہ کرُن یژھان بلکہِ تِم امہِ سۭتۍ پننٮ۪ن پانن گُمراہ کران وما یشعرون مگر تمیُک چھِنہٕ تِم ژینان کینٛہہ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون ای اہل کتابو کیازِ چھِو خۄدایہِ سٕنٛدٮ۪ن آیاتن قرآنِ مجیٖدس انکار کران حالانکہِ تُہۍ چھِو پننہِ جایہِ اتھ اقرار کران یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون ای اہل کتابو کیازِ چھِو اپُز پزِس سۭتۍ مِلناوان بیٚیہِ کیازِ چھِو پوٚز کھٹان یعنی ناتہِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہِ تُہۍ چھِو زانان یہِ چھُ بے شک پیغمبری آخر الزمان وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وکفروا آخره بیٚیہِ اون یہودو أنٛدرٕکۍ جماعتن بین یہودن مسلمان گمراہ کرنٕچ اکھ صورت چھِ یہِ تہِ ظٲہر پٲٹھۍ أنِو ایمان اتھ یہِ نٲزِل آو کرنہٕ مسلمانن پٮ۪ٹھ یعنی قرآنہِ مجیٖدس صبحس توپتھ کٔرِو تتھ انکار شامس لعلہم یرجعون یُتھ یِم بایہِ ایمان امی سۭتۍ اسلام نِش پھیرن تہٕ رجوع کرن شک پیٚیکھ تہٕ حوصلہٕ سپدنکھ پست ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم بیٚیہِ مہ ٲسِو وَسہِ وٲنجہِ تصدیٖق کران کُنہِ دیٖنس مگر تِمنٕے یِم پیرو آسن تُہنٛدِس دیٖنس یعنی یہودیتس قُل ان الہدى هدى الله تُہۍ فرمٲیوُکھ تُہنٛز حالت تُہۍ فرمٲیوُکھ تُہنٛزو چالٲکیو سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ کینٛہہ بٔنِتھ کیازِ پٔزۍ پٲٹھۍ ہدایت یُس لوٗکن بنان چھُ سُہ ہدایت چھُ خۄداے سُنٛد ہدایت سُے چھُ اصل ہدایت سُہ چھُ خۄداے سٕنٛدسٕے اتھس انٛدر تمیُک اختیار وول چھُ سُے یوت یس سُہ ہدایت کرِ تس ہیٚکہِ نہٕ ڈٲلِتھ کانٛہہ کُنہِ طٔریٖقہٕ یس نہٕ سُہ ہدایت کرِ تس ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ ہدایت کٔرِتھ أن یوٗتا احدم مسلما اوتی تُم بیٚیہِ دوٚپ یہودو أنٛدرٕکۍ جماعتن تصدیٖق مہٕ ٲسِو کران یتھ کتھِ کہِ کٲنٛسہِ کیٛاہ یی عطا کرنہٕ تہِ یہِ تۄہہِ بنے اسرٲیلن عطا کرنہٕ آو سُہ گوٚو نبوت کِتاب تہٕ حکمت او یوٗہا جوٗکُم عند ربکُم یتھ کتھِ تِم ٲسِو تصدیٖق کران کہِ مسلمان کیٛاہ کرن تۄہہِ مُقابلہٕ خۄدایس تُہنٛدِس نِش کہِ مسلمان کیٛاہ کرن تۄہہِ مُقابلہٕ خۄدایس تُہنٛدِس نِش کیازِ تُہنٛد دیٖن چھُ مضبوٗط تُہنٛز دٔلیٖل چھِ قوی. یہِ ٲسۍ یہوٗد وَنان پانہٕ ؤنۍ اکھ أکِس. قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. تُہۍ فرمٲیِو کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٔزۍ پٲٹھۍ فضلُ کرم چھُ خۄداے سٕنٛدِس اَتھس اَندر, یَس خۄش کٔرِس تَس کَرِ عطا. ہرگاہ کیٚنٛہہ کالہ نبوت و ہدایت تٔمۍ عطا کوٚر بنی اسرٲیلو أنٛدرٕ باجہِ صاحبن, وۄنۍ یُس تٔمۍ نبوت و ہدایت عطا کرٕنۍ بنی اسماعیلو أنٛدرٕ أکِس مخصوٗص صاحبس, تُہۍ کَم چھِو؟ واللہ واسعٌ علیم. اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت چھِ وسیع, سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ زانوُن, تٔمِس چھِ خبر کُس چھُ قٲبِل تہٕ سزاوار اتھ رحمتس. یختصُّ برحمتِہِ مَن یشاء, یسٕنٛدِ حق سُہ یژھِ تس کرِ مخصوٗص پنٕنہِ رحمت سۭتۍ, نبوت سۭتۍ, کِتابہِ سۭتۍ تہٕ حکمت سۭتۍ. تُہۍ کم چھِو؟ واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تعالیٰ چھُ بوٚڑ فضلہٕ وول. ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك. بیٚیہِ چھِ بعضہِ اہلِ کِتابو أنٛدرٕ تَمہِ قٕسمٕکۍ لوٗکھ, ہرگاہ تِمن بے شُمار مال, 2000 زٕ ہتھ اوقی سۄنٕکۍ امانت یی تھاونہٕ, سُہ دِی واپس ژےٚ ییٚلہِ ژٕ منٛگہس, مِثلِ عبداللہ ابن سلام. ومنهم من ان تأمنه بدینار اللہ يؤديه اليك. یِمو یہودو أنٛدرٕ چھِ بعضے تِم, ہرگاہ تِمن ژٕ اکھ دینار یعنی اکھ مۄہر امانت تھاوکھ, سُہ دِیی نہٕ واپس سُہ اکھ دینار تہِ. اِلا ما دُم تالے ہی قایما, یوٚتانۍ نہٕ تٔمِس وۄدنی روزکھ ژٕ مُطالبہٕ تہٕ گُگرٲے کران. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. یہِ خیانت کرنُک وجہ چھُ تِم چھِ دپان اسہِ چھُنہٕ نا خاندن, نا تعلیم یافتن, غیر اہلِ کِتابن ہُنٛد مال کھٮ۪نس اندر کانٛہہ قصوٗرات تہٕ گۄناہ. یہِ ٲسۍ تِم ونان. بیٚیہِ ٲسۍ تِم ونان کہِ توراتس اندر چھُ اسہِ سانہِ دیٖن کٮ۪ن مُخٲلفن ہِنٛدِس مالس اندر خیانت کرٕنۍ جٲیِز. اللہ تعالیٰ چھُ اتھ رد فرماوان. ویقولون علی اللہ الکذب, نوراوان چھِ یِم یہِ کتھ وننہٕ سۭتۍ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ اپُز, وہم یعلمون, زٲنِتھ کٔرِتھ. یِمن چھُ معلوٗم کہِ اللہ تعالیٰ ہن چھُنہٕ کُنہِ جایہِ امیُک اِجازت دیُتمُت. امانتس اندر خیانت کرٕنۍ چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ حق ممنوٗع, پرٛٮ۪تھ دیٖنس تہٕ مذہبس منٛز ناجٲیِز. بلا, یِہٕنٛز یہِ کتھ چھنہٕ ہرگِز صحیح, بٔلکہِ خیانت کرٕنۍ چھِ سخت گۄناہ. خیانت کرونِس پٮ۪ٹھ چھُ ضروٗر سخت الزام, کیازِ تتھ مُتعلِق چھِ سٲنۍ زٕ قانوٗن. اکھ گوٚو من اوفا بعہدِہِ, ییٚمِکۍ وفا کوٚر پنٕنِس عہدس, یُس تٔمۍ خۄدایس سۭتۍ کوٚرمُت آسہِ, یا جٲیِز عہدا کٲنٛسہِ مخلوٗقس سۭتۍ کوٚرمُت آسہِ. وتقا, بیٚیہِ کھوژِ اللہ تعالیٰ ہس کہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد مال زانہِ نہٕ حلال بِلا وجہ. وَإِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, بس بے شک اللہ تعالیٰ چھُ دوست تھاوان, پسند کران پرہیزگارن. دوٚیِم قانوٗن گوٚو اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ سَمَنًا قَلِيلًا, پٔزۍ پٲٹھۍ یِم لوٗکھ کٕنان تہٕ بدلاوان چھِ خۄداے سٕنٛدِس عہدس, یُس امانتس مُتعلِق چھُ توراتس منٛز بیان کرنہٕ آمُت, یا یُس عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمس مُتعلِق چھُ پنٕنیو افضو قسمو سۭتۍ کم مۄلس حٲصِل چھِ کران تِم قیمتھا تہٕ مۄلا سٮ۪ٹھاہ کم, یعنی وُشکہِ ہُنٛد اکھ ترکھ یا کپرٕکۍ کیٚنٛہہ گز, یِم تِمن کعب ابن اشرف یہودیس نِش بنان ٲسۍ, ناتہِ پیغمبر آخر زمانس تحریف کرنس پٮ۪ٹھ. اولائک لا خلاق لهم فی الاخره, یِم عہد شِکن تہٕ اپزٲرۍ اپٕز قسم ہاوٕنۍ, یِم چھِ یِہنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ ٲخرتس اندر کانٛہہ ثوابُک حصہٕ. ولا یکلمهم الله ولا ينظر الیہم یوم القیامه, بیٚیہِ کرِ نہٕ یِمن سۭتۍ اللہ تعالیٰ کتھ تہِ, بیٚیہِ دی نہٕ تِمن کُن نظر تہِ قیامتُک دۄہ. ولا یزکیہم, نہ کرِ تِہنٛزن کامٮ۪ن ہِنٛز کانٛہہ تعریٖف, نہ کرِ تِمن گۄناہو نِش پاک. ولہم عذاب علیم, بلکہِ آسہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ کُڑُر عذاب. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ, یِمو یہوٗدو أنٛدرٕ چھِ اکھ جماتھا یِم زیو وُچھِتھ تہٕ حج کٔرِتھ توراتٕچ عبارت پران چھِ, یتھ جایہِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدٮ۪ن تعریٖفن تہٕ نعتن تعریٖف تہٕ تغییر چکاسان کرن لتحسبوه من الکتاب یت تہ گمان گژھہ یہ تورات چی عبارت وما ہو من الکتاب حالانکہ فی الواقع چھن سہ تورات عبارت کی تہ ویقولون ہو من عند اللہ ونان چی یم یہ عبارت تہ خدائے سندی طرف وما ہو من عند اللہ حالانکہ سہ عبارت چھن ہرگز خدائے سندی طرف ویقولون علی اللہ الکذب وهم یعلمون نوراوان چیم خدایس پیٹھ اپوز حالانکہ یم چھ زانان یہ چھ اپوز ونان مگر زانت کرت چھ اپوز ونان اتھے پاٹھ نسارا تہ اپوز نوراوان خدایس پیٹھ یم چھ دپان حضرت عیسان چھ کورمت خدا آسنک دعوی لوکن دیت نار تمو پنس عبادتس کن تتھ چھ رد کران اللہ تعالی ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ کس بشرس نش چھ یہ کت ممکن کہ اللہ تعالیٰ کیا تس عطا کرم سو کتاب یت اندر توحید حکم تو شرکچ ممانات آسی بیس نس عطا کرم عقل تو فہم بیس نس عطا کرمت نبوت ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ توپت کیا ون سو لوکن تی بنیو مین بند خدایس ورائی یعنی مین کریو عبادت ولیکن کونو ربانیین بلکی چھ تہنز قوم لوکن ونن بنیو ای لوکو خدای سند بند پن خاص تعلق تھیو تس سیت عبادت کریو تہنز یس کیا کھوچ ہرگہ بہ لوکن پنس عبادتس تو پرستش کن ناد دم اللہ تعالیٰ یس مہربانی اچھم عطا کرمت سو ہیم واپس بیگ اچھم بیزار بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون امی وجہ کہ تو شوق ہچناوان لوک سو کتاب یت مز توحید کی سبق چھ بی امی وجہ کہ تو شو سو کتاب پان پران ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا بی ہیکن سو بشر تو امر کرت تو بنیوک ملائک تو پیغمبر معبود پنن خدای سورائی ایا مرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون کیا یہ چھا ممکن کہ سو بشر کیا کری تو ہی کفرک تجویز تو ہی مسلمان بن پت ویز اخذ اللہ میثاق النبیین سو وقت پیو ستس یلی اللہ تعالیٰ عہد کرنے سری پیغمبر لما آتیتکم من الکتاب و حکمت لما آتیتکم من کتاب و حکمت البتہ یہ کینسا میں تو ہی عطا کر کتاب تو حکمت ثم جاکم رسول تو پتہ واج تو ہی نش پیغمبر عظیم الشان مصدق لما معکم سو آس تصدیق کرون تہذن سارے بنیادی کتن یم تہ سچ لتؤمنن به تھی کرز تمس پیغمبرس ضرور پس ولتنصرنہ بی کرز تہندس دینس ضرور مدد قال اقررتم اللہ تعالیٰ فرموک اے پیغمبرو وار کرو ات پیٹھ اقرار واخذتم علی ذالکم اسری ات پیٹھ کرو میون عہد تو حکم قبول یت عہدس تہ وفا کرو قالو اقررنا ساروی پیغمبر دوپ اس کور اقرار قال فشہدو اللہ تعالیٰ فرموک پس روزو اڑ اڑن گواہ وانا معکم من الشاہدین بچھس تہی سیت گواہ وندر ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون پس مو روگردانی کر امی معاہد کرن پت یمچ کافر تنا فرمان افغیر دین اللہ یبغون کیا تم عہد چکن چا خدای سند دین ورائی بیاکھ دینا ژھانڈان ولہو اسلم من فی السماوات والارض حالانکہ یس اکہ آسمانس زمینس اندر چھ تمو ساروی چھ گردن دٲرمٕژ خدای سندس حکمس توم و کرہن خوشی سیت یا لاچار سپدت وی لئی یرجعون پتو لاک چھ تس کن سارے رجوع کرن قل آمنا باللہ وما انزل علینا فرمایوکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کر پس کنس خدایس بی تات یا اس کن نازل آو کرن وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط بيتا تنازل آو کرن از إبراهيم از إسماعيل از إسحاق از يعقوب بيتين أولادن پت وما أوتي موسى وإيسى والنبيون من ربهم بيتا تياتا آو کرن از موسى از إيسى بيساني پیغمبرن پنس پردگار سن طرف لا نفرقو بين أحد منهم كه فرق چنس کران یمو اندر کنشه کس اندر و نحن له مسلمون اشت خدای سندی فرمان بردار تم کورشی دین عطا اشکر قبول تو اختیار سوی دین و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و یسکا چاندی اسلام ورائی بیاک دینا ادس دین یسن هرگز قبول تو منظور کرن وهو في الآخرة من الخاسرين بياش آخرت صندر تاوان زده وندر يمن نجات هكن لبت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم الله تعالى كت بوش هاوي وات كمن لوكان يمو كفرت انكار كور اكفر إيمان انت وشهدوا أن الرسول حق بيمو اكفر غواهي ديت يباغمبر چوبجور وجاهم البينات بواسط منش نني دليل والله لا يهدي القوم الظالمين بيكت يعني الله تعالى سيزي وات بيرتي من ظالمن يمو ايمان تجاي كفر تو اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين يمني لوكن هن سزا چو يمن پيت لعنت خداي سنز بي ملائكن هنز بي سارني لوكن هنز خالدین فیها تیت لانتس مز روزن گرفتار ہمیشہ یا لانت کس اثرس مز سو گو عذاب جہنم تیت مز روزن ہمیشہ لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولا هم ينظرون لطراؤن تکم یہ نہ کرن تمن نسو عذاب نئی تمن مہلت دن یعنی جہنم کی قید خان مز یا کیا وقتا نبر کرنا اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَاسْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ مگر یمو توب کرن پت بے سنبھالک دل پنن بے عمل پنن پس تیند خطر چو اللہ تعالی مغفرت کرون رحم کرون اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمانِهِمْ پس پیٹ یمو کفر کر ایمان ان پت ثم ازدادوا کفرن توبت کرك زیادتی کفر سندر لن تقبل توبتهم وولائك هم الدالون تون توبين هرگز قبول کرن جس توبتهم بین گنانين خطر کرن بیچ تمائی گمراه تدلمت ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار پس پیٹی مو کفر کرتو موج کفر سی پیٹ فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا پس هرگز ینه تمن نش قبول کرن تیوت سن یم سی سوری زمین پورا سی ولو افتدا بی هرگس تیوت سن خدایس بدل دی هرگس تیوت سن عذابس بدل دی هرگز یسن قبول کرن اولائک لهم عذاب علیم یمن ایتن لوکن ہند خاطرے چھو کڑ عذاب و ما لهم من ناصرین بے آسن تمن کانہ مددگارا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اي مسلمانو هرگز هكيو نو كامل نيكي يعني بوڑ ثواب حاصل كرت يوتان خرچ اسو كران تم مال مز يستاي ٹوٹ هاسي اد سو كم استن يا زياد وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم بي تو خرچ كريو كوني چيز اندر پس الله تعالى چوت پور زانان تات پٹ كريو ثواب اتا مگر ثواب عظیم گو تہند خاطر تم چیز مز خرچ کرن جس ٹوٹ آسی کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ ساری کھینک چیز ایسی حلال بنی اسرائیل ہند خاطر تورات نازل سپدن برونٹ تمو چیزو ورائی یم حضرت یعقوبن پانس پیٹھ حرام ایسی کرمت بطریق نظر تمو اوس نظر تھومت کہ ہرگاہ عرقن نسوک تکلیف میں دور گچھ تیل تراو بہ وونٹ ماز تو وونٹ دود کھون امی سب اس نتیم یم ز چیز استعمال کران تہند شریعتس مز آسہ ام طریق نظر تھاون جائز مگر شریعت محمدیس مز چھن ام طریق نظر تھاون جائز یعنی کانہ چیز پانے پن پانے پانس پیٹھ حرام کرن یا کانہ حلال چیز ترک کرن جس خدائن حلال کورمت آسہ تہ اسلامس مز ناجائز اللہ تعالیٰ چھ فرماوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لم تحرم ما احل اللہ لک تھی کیاز چھو پانس پیٹھ سو چیز حرام کران جس خدائن تہند خاطر حلال کورمت چھو قل فاتو بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین فرمیوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای یہودو تہ چھو توراتک حوال دیوان پس کریو پیش تورات سوی پریو ہیو کتنس توراتس اندر لیکھت ہرگہ تھی اعتراض کرنس اندر پزیر چھو سو اعتراض اس تہد یہ تھی مسلمان چھو دپان اسی بر ملت ابراہیمی تیل کیا چھو تم چیز کھوان یم چیز حضرت ابراہیمس پیٹھ اللہ تعالیٰ نے حرام کرمت تت اعتراض کورک اللہ تعالیٰ رد امن افترا علی اللہ الکذب من بعد ذالک فاولئک هم الظالمون پس چھ سکھا اپز نو رائے معبود برعکس پیٹھ ام پت تہ پس تمے چھ ظالم بے انصاف قل صدق اللہ فرمیوک پز فرمو اللہ تعالیٰ از ابراہیمس متعلق یہ خبر ولیو اچ پز کت پیٹھ کرو فیصلہ فتبعو ملت ابراہیم حنیفن وما کان من المشرکین پس ہرگہ تہہ تہد مطابت دعوی چھو تیل کریو تہذ مطابات تم ساروی دینو نش بیزار ثابت اس بر دین اسلام بیس نم مشرکو اندر ان اول بیت ودع للناس للذی ببکت مبارکن پز پاٹ عبادت گڈنکوی سو گھر اس تعمیر آو کرن لوکن ہند عبادت خاطر سو گو سوی گھر اس مکہ شریفس مز سٹھا بابرکت چھ ام آئے کریم سو اللہ تعالیٰ رد کران یہودن ہندس بیس اعتراض سو گو یہ تم دپان ہرگہ تھی حضرت ابراہیم سندس ملتس پیروی چھو کران تیل اس حضرت ابراہیم عراق پیٹھ ہجرت کرت شامس مز پن وطن بنومت تہد قبل اس بیت المقدس تھی کت پاٹھ دعوا کران تمن ست قربک تو نزدیکی ہند اللہ تعالیٰ فرموک ساروی مقامات مقدسن بروٹ چھ گڈنکوی مقدس محترم گھر کعبہ شریف اس مکہ معظمس اندر چھ وہد للعالمین بیچھ کعبہ شریف بوڑ ہدایت عالمین ہند خاطر فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ات خانے کعبس مز خدائے سند قدرت کی نئی نشان تمو اندر گو اکھ مقام ابراہیم سو کن یت پیٹھ ایستاد روزت حضرت ابراہیم خانہ کعبہ بنا کران اس تت کنہ مزے چور نشان تت مز حضرت ابراہیم سند پائے مبارک سنیمت تمے پائے مبارک سنیمت سنن تان تمے نشان تت کن پیٹھ یوت کال گچھ تیون موجود بیچ سو کن از تان موجود باوجود آنکہ کعبہ شریفس دشمنو واریہ پھر بے حرمتی کرمت لورمت تو منہدم کورمت مگر تات کنہ چھ کانہہ تغیرا سپودمت ومن دخلہ کان آمنا بیٚیہِ یُس اکھ اتھ گرس مز ژاو تٔمۍ لوٚب امن امان ولی اللہ علی الناس حج البیت بیٚیہِ چھُ خدایہ سٕندی خٲطرٕ لوٗکن پیٹھ مٹہِ امہِ گرٕچ زیارت کرنہٕ خٲطرٕ بقصد سفر کرُن من استطاع الیہ سبیلا یہے چھُ مٹہِ لوٗکو اندر تمن پیٹھ یمن توت واتنک طاقت آسہِ مٲلیو بدنی ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین یُس ہکا حج مٹہِ ٲسِتھ حج کرِ نہٕ متہٕ کٔرتن تمیُک نۄقصان چھُ تس پانس اللہ تعالیٰ چھُ بے نیاز ساروی مخلوقاتو نِشہِ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ فرمٲیو تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اہل کتابو کیازِ چھِو انکار کران خدایہ سٕنٛدٮ۪ن آیاتن واللہ شہید علی ما تعملون حالانکہ اللہ تعالیٰ چھ وچھان یہ تھی کران سہ دیو ضرور امیک سزا قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ فرمایو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اہل کتابو کیا چھ وقت تھی پت رٹان لوک خدائے سندی وت نش دین اسلام نش من آمن تم لوک یمو ایمان اون تو پوز دین قبول کور تبغونها عوجا چھانڈان چھو تھی ات دینس اندر نقصان تو خرابی وان تم شہداو حالانکہ تہ معلوم یہ دین حق وم اللہ بغافل عما تعملون اللہ تعالیٰ چھن بے خبر تہذو کامیو نش یا ایہا الذین آمنو ان تطیعو فریقا من الذین اوتو الکتاب ای بھائی مانو ارگر تہ کتھا مانیو کن جماعت اہل کتاب اندر یردوکم بعد ایمانکم کافرین تم واتناو نو تہ تہد ایمان ان پت بی کفرس کن وکیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ تہ کت پاٹ ہکیو بی کفرس کن پھیرت تہ پٹھ خدائے سن آیات پرن یوان بیت تہ من موجود تسن پیغمبر ومن یاتسم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم یوسکہ زور تھپ کری اکسی خدایس پس بتحقیق تسائی وت ہاون سیج وت کن یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ای بائی مانو کھوچو اللہ تعالیٰ اس یت تس کھوچن شوبی تس پور کھوچن گو کہ ات پاٹ تہ کفر شرک نش پت روزیو اتھے پاٹ روزیو ساروی گناہو نش تہ پت ولا تموتن الا وانتم مسلمون بیم مریو مگر اسلامس پیٹھ جان دیو اسلام سی پت واتسمو بحبل اللہ جمیعا بے کریو زور تھپ اللہ تعالیٰ سنج محکم رزی ساری سمت ساری متفق روزت محکم رزی تھپ کرن گو سارنی اسلام کن حکمن اصولن تو فروعن پیٹھ پور عمل کرن ولا تفرقو الگ الگ مصب دیو نا اتفاقی مکریو مسلمان ایسیت کیاز اسلامس اندر چھ امی سخت ممانات وذکرو نعمت اللہ علیکم چتس پیو سو نعمت خدائے سنز یس خاص تہ عطا کرنو ای قبیلے اوس خزرج کیو مسلمانو از کنتم مادان یل تہ ایسو اسلام بروٹ اک اک سن سخت دشمن فالف بین قلوبکم فاسبحتم بنعمتہ اخوانا پسترو اللہ تعالیٰ الفت تہندین دلن اندر چنانچہ تہ سپدیو تہذ مہربانی ست پانہ ون بھائی بھائی بیاکھ مہربانی خدائے سن گئی تہد حق یہ کہ وہ کن تم علا شفا حفر تم من نار بیسو تہ اکہ نار کھوڑ کس بٹھس پیٹھ واتمت تیار ایسو تس مز کہ پی ہو تہ فن قزکم منہا اللہ تعالیٰ بچیو تس مز پین نش ایمان کی برکت لہذا کریو تہ یمن خدائے سندین مہربانین ہن قدر پانہ ون مہ کریو ہر ہر تہ لائے لائے ام سب سپد نو یم مہربانی ضایع ات پاٹ اللہ تعالیٰ یہ حکم واضح ترین پاٹ بیان فرمو کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اتھے پاٹ اللہ تعالیٰ پن احکام تہ ہدایت چہ دلیل صاف صاف بوضاحت بیان کران لعلکم تہتدون یت تہ وت ہی راہ راستس کن تت وت پٹ روزیو تہ ثابت محکم ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر بی چھ لازم تہند رسن اک جماعتہ یم ناد آسن دیوان لوکن خیرس کن یعنی دینی اسلامس کن یا خیرچن کامن کن پانہ ون متحد متفق روزنس کن ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر یم امر آسن کران رسن کامن ہند منع آسن کران یچ کامیو نش معروف گئی تم کامی یم موافق آسن قرآن و حدیثس منکر گئی تم کامی یم مخالف آسن کتاب و سنتس واولئک هم المفلحون رسن کامن ہند امر کرون یچ کامن ہند منع کرون جماعتی چھ آخرتس من ثواب حاصل کرنس اندر کامیاب تہ رستگار ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بما شتو اي مسلمان او تمن لوكن هي يمو متفرق الگ الگ سب دین سندر پانوان اختلاف کر من بعد ما جاهم البينات صاف صاف واضح احکام تمن نش واتن پت واولئک لهم عذاب عظیم تہندی خاطر چھ یہ تہندی خاطر چھ بیٚیہِ بوٚڑ عذاب یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ تمی دۄہ ییٚمہِ دۄہ اڑٮ۪ن ہِنٛدۍ بٕتھِ سپدن سفید تہٕ اڑٮ۪ن ہِنٛدۍ بٕتھِ سپدن سیاہ فاما الذین اسودت وجوہہم پس یِمن ہِنٛدۍ بٕتھِ سیاہ سپدن تِمن یی وننہٕ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون کیا انکار کوٚروٗ تۄہہِ اقرار کرنہٕ پتہٕ پس ژٕہِو مزٕ جہنم کہِ عذابُک کیٛازِ تُہۍ ایمانہٕ پتہٕ کُفرٕچہِ کامہِ ٲسِو کران واما الذین ابیدت وجوہہم وۄنۍ یِمن ہِنٛدۍ بٕتھِ روشن تہٕ سفید آسن تِم آسن خۄداے سٕنٛدِس رحمتس اندر یعنی رحمت چہِ جایہِ اندر سۄ گٔے جنت ہُم فیٖہا خالدون تِم روزن تٔتھۍ جنتس اندر ہمیشہٕ تِلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق یہِ بیان آو کرنہٕ یِم چھِ خۄداے سٕنٛدۍ آیات تہٕ فیصلہٕ جات یِم أسۍ تۄہہِ پٮ۪ٹھ صحیح طور پران چھِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ ہرگِز مخلوقن پٮ۪ٹھ ظُلم یژھان کرُن وۄنۍ یہِ کینٛژاہ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ جزا و سزا بیان آو کرنہٕ یہِ چھُ بالکل مُنٲسِب تہٕ موزوٗن تہنٛزِ کامہِ موٗجوٗب وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خۄداے سُنٛدُے چھُ تہِ سورُے یہِ آسمانن تہٕ زٔمیٖنس اندر چھُ تتھ کُن نظر کٔرِتھ پزِ ہے سارنٕے پنٕنِس مٲلکہٕ سٕنٛز فرمانبردٲری کرٕنۍ یِمو فرمانبردٲری کٔر تِم چھِ ثواب اجرس مُستحق یِمو نافرمٲنی کٔر تِم چھِ عذاب سزاہس مُستحق وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ خۄدایس کُن یِن واتناونہٕ سٲری معاملات تہٕ سٲری مُقدِمات فٲصلہٕ چھُ تۄہہِ کرُن تس ورٲے بیاکھ یختیار وول آسہِ نہٕ کانٛہہ تہِ یُس فٲصلہٕ کرِ کُنتُم خیرا اُمتٮ۪ن اُخرجت لِلناس اے مسلمانو ٲسوٕ تُہۍ اُمتو أنٛدرٕ بہتر اُمتھا در علمِ ازلی کڑنہٕ آمٕژ لوٗکن ہِنٛدِ فٲیدٕ خٲطرٕ تُہنٛدِ بہتر آسنُک وجہ چھُ کہِ تامروٗن بالمعروٗفِ وتنہاون عن المنکر تُہۍ چھِو لوٗکن رٕژن کامٮ۪ن ہُنٛد امر کران یش کامیو نِش منع کران وتؤمنون باللہ بیٚیہِ چھِو پانہٕ کُنِس خۄدایس پس کرنس پٮ۪ٹھ ڈاڈ کران خۄدا چھِ وۄنۍ ہمیشہٕ منزہ تہٕ پاک زانان شریٖک آسنہٕ نِشہِ تس ایمان أنِتھ تہٕ پس کٔرِتھ یِمن یِمن پس کرٕنۍ لٲزِم چھِ تِمن سارنٕے چیٖزن چھِو پس کران ولو آمنا اہل الکتاب لکان خیر لہم ہرگاہے یہود و نصارا تہِ ایمان انہن خۄدایس کُنُے زانہن پیغمبرِ برحقس پس کرہن تہِ اوس تِہنٛدِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ بہتر تیٚلہِ سپدہن تِم تہِ خیر العمم آسنس منٛز تۄہہِ سۭتۍ شٲمِل منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون تِمو أنٛدرٕ چھِ بازے ایمان انوٕنۍ اکثر چھِ فاسق تہٕ کٲفِر بلکہِ چھِ تِم مسلمانن دینی و دُنیوی ضرر واتناونہٕ خٲطرٕ سخت کوٗشِش کران مگر لن یدروکم الا اذن ہرگز ہیکن نہٕ تِم تۄہہِ ضرر واتنٲوِتھ مگر زیوِ سۭتۍ ونن یش کتھٕ تمی سۭتۍ چھِ ہلاوان دِل پنٕنۍ وۄنۍ یہِ قاتلوٗکُم ہرگت تِم تۄہہِ سۭتۍ مُقابلہٕ خٲطرٕ نیرن یول لوٗکُم الادبارٕ تۄہہِ سۭتۍ ہیکن نہٕ مُقابلہٕ کٔرِتھ بٔلکہِ ژلن تۄہہِ کُن تھر پھِرِتھ شِکست کھٮ۪وان سُم ملایُن سروٗن توپتہٕ یکھ نہٕ کُنہِ طرفہٕ مدد کرنہٕ غُربت علیہم الذِلَّۃ تو آیہِ نما سُقِفوٗ ترٛاونہٕ چھِ آمٕژ تِمن پٮ۪ٹھ خٲری ییٚتہِ تِم لبنہٕ یِن تہٕ تتہِ اِلا بِحبلٍ من اللہ وحبلٍ من الناس مگرے کانٛہہ بچاوُک ذٔریعہ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ یا لوٗکن ہِنٛدِ طرفہٕ تِمو أنٛدرٕ کٲنٛسہِ حٲصِل آسہِ سُہ روزِ تمہِ خٲری نِش محفوٗظ خۄداے سُنٛد ذٔریعہٕ گوٚو کہِ کانٛہہ آسہِ تِمو أنٛدرٕ خۄداے سٕنٛدِس عبادتس سۭتۍ مشغوٗل مُسلمانن سۭتۍ آسہِ نہٕ مُقابلو مُقاتل کران لوٗکن ہِنٛدِ ذٔریعہٕ أنٛدرٕ چھُ مُراد تِمو آسہِ مُسلمانن سۭتۍ صلح تہٕ صلحُک معاہدٕ کوٚرمُت وباہو بغضب من اللہ حٲصِل کٔرِتھ آیہِ تِم یہوٗد خۄداے سُنٛد غضب ودربت عليهم المسكنة بأي تراون ثمن پیٹ محتاجیت بدحالی ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق يسزاك أمي مقدن تمغيس خداي سنين آيات تحكاما انكار كران تمن هند تعميل كرنش دنست پت روزان بيغيس پیغمبرن يعني تم احكام الهي واتناونين ناها قتل كران ذلك بما سو وكانوا ياتدون يبي عمليت بدكردريت شقاوت سپست من امي وجه كي تمو کرنا فرماني بيشتم حد دلان ليسو سوان شن تم سري هيت برابر كيازي من اهل الكتاب امت قائمت يتلون آيات الله آنا الليل وهم يسجدون اهل كتاب وندر چاك جماعتا يم راه راستس پیٹ دين حقس پیٹ قائم روجت رات كت چه خداي سن آيات پران بيچه تم سندس حضور سندر سر بسجود روزان يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات پس چه تمن خونس خداي س بي قيامت كس دوس بيچه رسن کامن هند عمر کران بيچه يش کامن هنش منع کران بيچه تم رسن کامن اندر بروٹ گسان وولائك من الصالحين بيشتم نيكو كاروندر وما يفعلو من خير فلن يكفروه بيوس رزق ما هم كرن سو هرگز تمن نش پوشيد اين تاون بلکي يكتمك ثواب ضرور عطا کرن والله عليم بالمتقين الله تعالى چو پور زان وول پرهزگارن ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا پس پٹی مولوکو انکار کر کفر سی پٹ روج کمن ہکن خدای سند عذاب نشی بچیویت مکلیویت نتی ہند مال نتی ہند اولاد کنی قسم اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یمی لوک چی جہنمی یمنی چی تتمز ہمیش روزن مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثال چتمچ يملو خرج کرانچ يت دنيچ زندگي اندر كمثل ريح فيها سر اصابت حرس قوم ظلموا انفسهم فاهلكته تمي واوچ مثال يت من سخت سردي آسي سوي واتي كوني قوم كي زراتس يمو پان پانا ظلم كور پس كور تم واون ستون زرات تباهو برباد اتھے پٹ گس تم ہند خرچ کرن سوری آخرتس اندر ضایع تو بےکار اللہ تعالیٰ کور تم پہ ظلم بلکہ کور تمو پن پانس ظلم کفر کرنے سیاز کافرن ہز کھان عمل چھن کفر سبب قبولیت سزاوار یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا اے بائی مانو مشوک بناوان پنی جماعت ورائی بے کان پنن سر بوج پنن اسرارن محرم تم دشمن چھن کان کمی کران تو خلاف فتن و فساد کرن سندر ودو مانت تم کان چھان چھ تم پرت وقت تون تکلیف سختی مزاسن قد بدت البغضاء من افواہیہم تینز دشمنی چھ تینجو چانچو مز نیران تنزو کتو اندر وار ننان اچھ توچ کمی وما تخفی صدورهم اکبر یس عداوت اینن دلن اندر چھو سچو سٹھا بوڑت زیاد قد بینا لکم الایاتین کنتم تاقلون پس پوچ اشکر واضح تونج خطر تینج عداوت اک نشان چوائی توی اقلی وال تیل زنیو توی پانی یمو نشانو سچ تینن دلن اند حالات ها انتم اولائی تحبونهم ولا يحبونكم وار بوزیو اي بائی مانو تشو تیون محبت تھاوان حالانکہ تیمن چون تیون محبت کہتے وتؤمنون بالکتاب کلی تشو سارنی آسمانی کتابن ایمان انان تپس کران تیمن چن سارنی کتابن ہنز پس تیم چھ تہ سی دوکھ پٹ پکان مگر تشو توچ تیمن سی دوستی ہند تعلقات تھاوان وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا ییٚلہِ تِم تۄہہِ سَمکھان چھِ تَمہِ ساتہٕ چھِ تۄہہِ ہاونہٕ خٲطرٕ مُنافِقانہٕ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ وَنان کہِ اَسہِ اوٚن ایٖمان ویزا خلو عدو علیکم الانامل من الغیظ، مگر ییٚلہِ تۄہہِ وَرٲے آسان چھِ تَمہِ ساتہٕ چھِ اَتھٕ پَنٕنۍ کھٮ۪وان شرارت تہٕ ژَکہِ سۭتۍ۔ کُل موٗتوٗ بِغیظِکُم، فرمٲیُک تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَتھٕ کھیٚنۍ کیٛاہ کَتھ چھےٚ، اَرگر تُہۍ ژَکہِ سۭتۍ مٔرِو تہِ توتہِ نیرِ نہٕ تُہُنٛد مطلب۔ اِن اللہ علیمُم بِذاتِ صدوٗر، پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ پوٗرٕ زانوُن تِم سارے کَتھٕ یِم تِہنٛدٮ۪ن سیٖنَن اَندر پوٗشِدٕ چھےٚ۔ اِن تَمسَس کُم حَسَنَتُن تَسوٗہُم، اَرگر تۄہہِ کانٛہہ رٕژ حالتہ پیش یِوان چھےٚ، کانٛہہ خوشی ہِنٛز کَتھا واتان چھےٚ، تِمن چھُ تَمہِ ساتہٕ مُصیٖبت پیٚوان۔ وَن تُصِب کُم سَیَتُن یَفرَہو بِہا، اَرگر تۄہہِ کانٛہہ مُصیٖبتہ یا غمہ واتان چھُ تَمہِ ساتہٕ چھِ تِم خۄش گژھان تَمہِ سۭتۍ۔ وۄنۍ یِم اَمہِ قٕسمٕکۍ دُشمَن آسن تِمنٕے سۭتۍ چھُبیا تۄہہِ دوٗستی لاگٕنۍ یا دوٗستی ہِنٛدۍ تعلُقات تھاوٕنۍ، مگر یُتھ نہٕ تُہۍ بامبرِو تِہنٛزِ دُشمنی سۭتۍ تَمیُک علاج چھُ صبر۔ وَن تَصبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا یَضُرُّکُم قَیْدُہُم شَیْئًا، اَرگر تُہۍ صبر و استقلال کٔرِتھ خۄدایَس کھوٗژِو، کیٚنٛہہ ضرر ہیٚکہِ نہٕ واتنٲوِتھ تۄہہِ تِہُنٛد مکرو فریب کُنہِ قٕسمہٕ۔ اِن اللہ بِما یعملون محیط، پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ تَتھ سٲرسٕے تِم کران چھِ یِہات کَرُن تہٕ پوٗرٕ زانوُن، سُہ دِی تۄہہِ تِہنٛدٮ۪ن حالاتن ہُنٛد اطلاع، تِمن دِی سزا۔ ویز غدو تہٕ مِن اہلِکہٕ تہٕ بوی المومنین مقاعد للقتال، بیٚیہِ چھُو تۄہہِ یاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ صُبحس درٛٲو تُہۍ حضرت عایشہ صدیٖق سٕنٛزِ حُجرے مُبارک أنٛدرٕ، توپتہٕ وٲتِو تُہۍ کوہِ عہدس نزدیٖک، تَتہِ ہیٚتۍوَکھ تۄہہِ بایمان مہازِ جنگس پٮ۪ٹھ مُنٲسِب جاین ٹھہراوٕنۍ۔ واللہ سمیعٗن علیم، اللہ تعالیٰ اوس تَمہِ ساتُک تُہُنٛد سورُے کلام بوزان، تُہُنٛد حال زانان۔ اِذ ہمت طایفتانِ منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، ییٚلہِ نہٕ تۄہہِ أنٛدرٕ دۄیو جماژو ہمت ہارنُک تہٕ واپس ژلنُک اِرادٕ کَریو، خۄدا چھُ تِہُنٛد دوست تہٕ مددگار، سُہ کِتھ پٲٹھۍ دِی ہا تِمن ہمت ہٲرِتھ ژلنہٕ۔ وَعَلَى فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بایمانن پزِ خۄداے سٕے پٮ۪ٹھ بروسہٕ کرُن، تِہُنٛد مددگار چھُ پرٛٮ۪تھ وقتہٕ سُے، کم ہمت گژھِ نہٕ کُنہِ وقتہٕ لاگُن۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر مدد تۄہہِ جنگہِ بدرس منٛز۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ییٚلہِ تُہۍ بظٲہِر سامانٕچہِ کٔمی تہٕ فوجہِ کہِ کٔمی سببہٕ پست ٲسوٕ، سُہ حال ٲسِتھ کٔرنو یٲری محض تُہنٛدِ پرہیز گٲری تہٕ صبر و استقلال کہِ برکتہٕ۔ فَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس کھوٗژِو تُہۍ ہمیشہٕ خۄدایَس تاکہِ تۄہہِ آسہِ یِوان موقعہٕ تُہنٛزِ شُکُر گُزٲری ہُنٛد۔ اِذ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، یہِ مدد تہٕ یٲری سپٕز تۄہہِ تَمہِ وقتہٕ ییٚلہِ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان ٲسِو بایمانن یِم یہِ خبر بوٗزِتھ پریشان ٲسۍ سپٕدمٕتۍ کہِ کٲفرن ووت بیٚیہِ فوج مدتہٕ خٲطرٕ، کیٛاہ تۄہہِ چھِنا دِل مضبوٗط کرنہٕ خٲطرٕ یہِ کتھ کٲفی کہِ تۄہہِ کَرِ اللہ تعالیٰ مدد 3000 ملٲیکو سۭتۍ یِم والنہٕ آیہِ تُہنٛدِ مدتہٕ خٲطرٕ آسمان کہِ طرفہٕ۔ بلا اِن تَصبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِم، بے شک چھےٚ یہِ کَتھ کٲفی، بٔلکہِ اَمِچ کیٛاہ چھِ کَتھٕے، ہرگر تُہۍ صبر و استقلال کٔرِو بیٚیہِ کھوٗژِو خۄدایَس، اَدَے دُشمن تۄہہِ پٮ۪ٹھ جوش خروش سان ہنٛگ تہٕ منٛگہٕ تہِ حملہٕ کَرَن۔ حاذا یُمدِدکُم رَبُّکُم بِخَمسَتِ آلافٍ مِنَ الْمَلَائِکَتِ مُسَوِّمِینَ، تَمی ساتہٕ کَرِ تۄہہِ اللہ تعالیٰ یُس تُہُنٛد رۄب چھُ 5000 ملٲیکو سۭتۍ مدد، یِم نِشانہٕ دار آسن، مخصوٗص وردی لٲگِتھ آسن، یِم یورٕ کَنہِ تیار آسن۔ وما جعلہُ اللہ الا بشرا لکم، اللہ تعالیٰ ہن کوٚر نہٕ یہِ اِمداد مگر تُہنٛدِ غلبہٕ کہِ بشارت تہٕ خۄشخبری خٲطرٕ۔ ولِتَطمَئِنَّ قُلُوبُکُم بِہِ، بیٚیہِ یہِ تُہُنٛد دِل قرار رٹن امہ سۭتۍ ومن نصر اللہ من عند اللہ العزیز الحکیم بیچ حقیقت کہ یاری تو مدد چھن کس ہند طرف عزت والس تو حکمت والس خدایس ورائے لیکتا طرف من الذین کفرو یت کافر اندر کس جماعتس ہلاک کری او یکبتهم فینقلبو خائبین یا کر خار ذلیل پس ژلن تم واپس ناکام گچھت چنانچہ ستن کافرن یم بڑ ڈانگر ایس آئی گردن دن ستت زنی آئی گرفتار کرن باقی ژل شکست فاش کھت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یل جنگ عہدس مز کافرن ہند طرف سخت تکلیف ووت دندانی مبارک سپد شہید روی مبارکس سنیے خوج شریف کر واریہ زخم آئی بدنی مبارکس بی آئی حضرت حمز نہایت بے دردی سان شہید کرن دل مبارک سپد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن تم سی چٹا آزرد اراد کرو کہ دشمنن پیٹھ کرہن دعائی بد اتی سپد نازل یائے کریم لیس لک من الامر شایون اے پیغمبر خدا تہ چھن دخلہ ات معاملس اندر کہ سپدتن مسلمان کہ مت سپدتن امیک سورے اختیار چھ خدایس اتی تہ پز صبر کرن او یتوب علیہم او یعذبہم توتان یوتان دویو چیز اندر اک چیز لبنی یی یا دی اللہ تعالی تمن توب کرنک توفیق تم سپدن مسلمان تون دل مبارک سپد خوش یا کرک عذابس گرفتار ہرگاہ کفرسی پیٹھ تمو اصرار کور تم سی چہلن مسلمان ہند دل فینہم ظالمون کیاز تم چھ پز پٹھ ظالم کفر شرک کرنک سبب وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خدای سندوی چھ تی سوری یہ آسمان زمین سندر چھو یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء مغفرت کری یس یستس عذاب کری یس یستس واللہ غفور الرحیم بے چھ اللہ تعالی سٹھا مغفرت کرون سٹھا رحم کرون یا ایہا الذین آمنو اے بائی مانو لا تاکلوا الربا ضعافا مضاعفا مکھے یو سودک مال دوگنے دوگنے کیاز یہ چھ سو کام یس جہنمس واتناوی سود چھ حرام کم ایسن یا زیادہ یہ چھ مراد دوگنے دوگنے مکھے کم کم کھیو یچ ونان قیدی واقعی تم وقت اس واقع اتھے پیٹ سپدان لوک اس دوگنے دوگنے سود وصول کران یہ قیدی احتراجی امیک مطلب یہ نیر ہے کہ دوگنے دوگنے آسہر ناجائز کم کم آسہ جائز واتقوا اللہ کھوچو خدایس لعلکم تفلحون تاکہ تُہ سپدیو کامیاب نار نش نجات لب واتیو جہن واتیو جنتس واتقوا النار التی بے کھوچو تت نارس عدت للکافرین یس نار دراصل تیار آمت کرن کافرن ہند خاطر بائی مان ست موات نو پن پان کافرن ہند جائے مز نافرمانیو ست واتیو اللہ حکم مانیو خدای سند ور رسول بی تہندس پیغمبر سند لعلکم ترحمون جو تہ پیٹھ رحم یی کرن قیامتک دو وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم بیٚیہِ تُلِو دور پنٛنِس پروردِگار سٕنٛدِس بٔڑِس مغفرتس کُن تِم عملہٕ کٔرِو یِمن سۭتۍ مغفرت تہٕ جنت حٲصِل سپدِو و جنت ارضُہس سماوات والارض بیٚیہِ تتھ جنتس کُن ییٚمیُک پنہٕے چھُ تیوٗت یوٗت ستھ آسمان تہٕ ستھ زٔمیٖن ڈۄلہٕ نارنہِ چھِ سِزرٲوِتھ اکھ أکِس سۭتۍ مِلنٲوِتھ تھٲوِتھ یوٗت گژھِ یہِ گوٚو پناہ تمیُک زیچرُک انداز چھُ خۄداے سٕے معلوٗم عدت للمتقین سُے جنت چھُ تیار کرنہٕ آمُت خدایس کھوژُن ہند خٲطرٕ یِم خدای سٕنٛدِس حکمس تعمیٖل کرن ممنوع چیٖزو نِش پتھ روزن الذین ینفقون اول درجہ متقی گٔے تِمے لوٗکھ یِم خرچ کرن خدای سٕنٛدِ خٲطرٕ فِسرائی والضراء پرٛٮ۪تھ حالس اندر وُسعتس اندر تہِ تنگی اندر تہِ والکاظمین الغیظ بیٚیہِ یِم ژکھ صاف وٕنہِ آسن وَلَافِنَانِنَّاسِ بیٚیہِ یِم اَفو کَرؤنۍ آسَن لوٗکَن پٮ۪ٹھ. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اللہ تعالیٰ چھُ یِتھٮ۪ن نیکو کارَن ٹوٹھ تھاوان. وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, بیٚیہِ گٔے دوٚیمہِ درجٕکۍ مُتَّقی تِمَے یِم کانٛہہ یَش کٲمہ کَرَن. اَوْ ظُلِمُوا أَنفُسَهُمْ, یا کَرَن ظُلُم پَنٕنٮ۪ن پانَن پٮ۪ٹھ. ذَكَرُوا اللّٰهَ, تَمہِ ساتہٕ آسَن یاد کَران خۄداے سٕنٛدِس وعیٖدَس تہٕ گۄنہٕ کِس سَزاہَس. فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ, پَس آسَن مَغفِرَت ژھانٛڈان پَنٕنٮ۪ن گۄناہَن ہِنٛدِ خٲطرٕ تَمہِ طٔریٖقہٕ یۄس معٲفی ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ مُقرر کَرنہٕ آمٕژ چھےٚ. سُہ گوٚو ہرگاہ گۄناہگارَن بیٚیَن پٮ۪ٹھ زیادتی کٔرمٕژ چھےٚ, لوٗکَن ہُنٛد حق ضایع کوٚرمُت چھُ, تیٚلہِ گژھِ حقدارَن پَنُن حق واتناوُن یا تِمَن نِش معٲفی حٲصِل کَرٕنۍ. یَتھ گۄناہَس پَنٕنِسٕے پانَس سۭتۍ تعلُق آسہِ, تَمہِ سۭتۍ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد حق ضایع سَپُدمُت آسہِ نہٕ, تَتھ منٛز گژھِ خۄداے سٕے نِش معٲفی حٲصِل کَرٕنۍ. وَمَن یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهُ, کوٗتاہ کھا چھُ مغفرت کَرُن سارنٕے گۄناہَن خۄدایَس وَرٲے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, بیٚیہِ آسَن نہٕ تِم لوٗکھ تَتھ یَش کامہِ پٮ۪ٹھ اِصرار تہٕ ڈاڈ کَران زٲنِتھ کٔرِتھ. اولائک جزاؤہم مغفرت من ربہم, یِمے لوٗکھ گٔے تِم یِمن ہِنٛز مزوٗرۍ چھےٚ بٔڑ مغفرت پنٕنِس خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ. وجنات تجری من تحتها الانہار, بیٚیہِ تِم جنت یِمو منٛز جویہِ پکان آسن. خالدین فیہا, تِمنٕے جنتن اندر روزن تِم ہمیشہٕ. ونعم اجر العاملین, کیاہ رٕژ مزوٗریا چھےٚ یہِ رٕژ کامہِ کرونٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ. قد خلت من قبلكم سنن, پٔزۍ پٲٹھۍ گُزرے تۄہہِ برونٛٹھ واریاہ طٔریٖقٕکۍ لوٗکھ یِمن منٛز مُسلمان تہِ ٲسۍ کٲفِر تہِ ٲسۍ. تِمن سپُد پانہٕ ؤنۍ اِختِلاف تہٕ مُقابلہٕ, لیکِن انجامہِ کار سپُد کٲفرن شِکست تہٕ تبٲہی, مُسلمانن فتح نُصرت. ہرگاہ تُہۍ تِہنٛدٮ۪ن ہلاکت کٮ۪ن آثارن تہٕ نِشانن ہُنٛد مُلاحظہٕ کرُن یژھان چھُو, پسیرو فی الارض, بس پھیٖرتو تُہۍ روی زمیٖنس. فنظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, پس وٕچھتو نافرمانن پس نکرونٮ۪ن ہُنٛد انجام کیاہ چھُ سپُدمُت. ہذا بیان للناس, یہِ چھُ واضح کلام عام لوٗکن ہِنٛدِ خٲطرٕ, تِم ہرگاہ منٛز غور کرن بٔڑ عبرت سبدکھ حٲصِل. وہودا و موعظۃ للمتقین, بیٚیہِ چھُ بوٚڑ ہدایت تہٕ نصیحت خاص خۄدایس کھوژنہٕ ہِنٛدِ خٲطرٕ. ولا تہنوٗ ولا تحزنوٗ, بیٚیہِ ہرگاہ تُہۍ وٕنکٮ۪ن یتھ جنگہِ عہدس منٛز مغلوٗب تہِ سپدِو, کیاہ ہِش کتھا گٔیہِ, امہِ سۭتۍ مہٕ سپدِو تُہۍ سُست, بیٚیہِ مہٕ کھیٚیِو امیُک غم. وان تُم لالون اِن کُن تُم مومنیٖن, تُہی سپدِو غٲلِب ہرگاہ تُہۍ پۄختہٕ بایی مان تہٕ پچھِ وٲلۍ ٲسِو, تتھ پٮ۪ٹھ ثٲبت قدم روٗزِو. ایم سس کُم کرہُن, ہرگاہ آز یتھ جنگہِ عہدس اندر ووت تۄہہِ تکلیٖف, کیاہ ہِش کتھ چھےٚ. فقط مسل قوم کرہُم مِسلو, پس بتحقیٖق ووت اتھ قومس یعنی یِمن کٲفرن یِتھُے تکلیٖف جنگہِ بدرس منٛز. وتلکل ایام نداولہا بین الناس, أسۍ چھِ یِم زندگی ہِنٛدۍ ایام لوٗکن اندر وارِ وارِ بدلاوان, اکہِ دۄہ آیشو آرام, بیٚیہِ دۄہ غم تہٕ تکلیٖف. ولی عالم اللہ الزین آمنو, بیٚیہِ ووت تۄہہِ یہِ تکلیٖف یُتھ ننراوِ اللہ تعالیٰ بایی مانن. ویت تخذ منکم شہدا, بیٚیہِ یُتھ واتناوِ تۄہہِ أنٛدرٕ بازین شہادت کِس مرتبس یعنی تۄہہِ أنٛدرٕ بازین کرِ شہادتُک درجہ عطا یُس تھوٚد مرتبہٕ چھُ. واللہ لا یحب الظالمین, اللہ تعالیٰ چھُنہٕ پسند کران ظٲلمن یعنی کٲفرن تہٕ مشرکن, یعنی تِمنٕے غلبہٕ دِتُن امہِ مۄکھ نہٕ کہِ تِم کیاہ چھِس ٹٲٹھۍ, بٔلکہِ آسہٕ اتھ اندر تُہنٛدی خٲطرٕ واریاہ مسلہٕ حظ. ولیما حص اللہ الزین آمنو, امچی بیاکھ مسلہٕ حت ٲس یُتھ اللہ تعالیٰ صاف پاک کرِ ہا بایی مانن امہِ تکلیٖف سۭتۍ گۄناہن ہِنٛدیو آلٲیشو نِشہِ. ویم حقل کافرین, بیٚیہِ یُتھ گالہِ ہے یِمن کٲفرن یعنی تِمن دِتُن موقعہٕ ظُلمہٕ سِتم کرنُک یُس ظُلم سِتَم تِہندِ تبٲہی ہُند بٲعث بَنیو. اَم حسب تُم من تدخل الجنہ، کیا تۄہہِ چھا خیال تُہۍ کیٛاہ وٲتِو جنتس آزمٲیشو تہٕ امتحانو ورٲے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، وُنہِ آسہِ نہٕ ننیومُت کہِ جہاد کمو کوٚر تۄہہِ أنٛدرٕ تہٕ تکلیفس پٮ۪ٹھ صبر کرونۍ کم چھِ تۄہہِ أنٛدرٕ. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، پٔزۍ پٲٹھۍ ٲسِو تُہۍ موتُک تمنا کران سُہ وٕچھنہٕ برونٛٹھ، یعنی خۄدایہِ سٕنٛدِ وتہِ اندر ٲسِو تُہۍ مرُن یژھان. فقد رایہِ تموہ وانتم تنظرون، پس بتحقیق وٕچھوَن تۄہہِ سُہ أچھو سۭتۍ، وۄنۍ کیٛازِ چھِو بامبران. ییٚلہِ جنگہِ عہدس منٛز کٲفرو غلبہٕ لوٚب تِمن تیٖر اندازن ہِنٛدِ پننہِ جایہِ نِش ڈلنہٕ سۭتۍ یِم کوہ درس اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن حفاظت خٲطرٕ مقرر کٔرمٕتۍ ٲسۍ، فرمومُت اوسکھ ہرگاہ تُہۍ وٕچھِو اسہِ دُشمن تِکہِ تِکہِ ماز ژٹان توتہِ ڈٔلۍ زِ نہٕ تُہۍ پننہِ جایہِ نِش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن آے اتھ جنگس منٛز 200 زخم، دندانہِ مبارک سپٕد شہید، یعنی اکھ کھنڈ آیہِ ؤسِتھ أکِس دندس ییٚمہِ سۭتۍ خوٗن جٲری سپُد، بیٚیہِ آیہِ کرٛکھ دِنہٕ تِہنٛدِ شہادتٕچ، ییٚمہِ سۭتۍ باجے صحاب صٲبن ہٕنٛدۍ حوصلہٕ پس سپٕدۍ. تمی وقتہٕ کوٚر اللہ تعالیٰ نٲزِل وما محمد اللہ رسول، چھُنہٕ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پیغمبرا. اف ام ماتا، کیٛاہ ہرگاہ تِم پانے ییٚمہِ عالمہٕ گٲمٕتۍ آسن، او قتل، یا دُشمنن ہٕنٛدِ اتھ شہید سپٕدمٕتۍ آسن. انقلب تم الا عقابکم، تُہۍ پھیٖرِو پوٚت، تمہِ مۄکھ ترٛٲیوٕ تُہۍ جہاد کرُن، یا ڈٔلوٕ تُہۍ امہِ دیٖن نِش کفرس کُن. وَمَن یَنقلب الا عقباہ، یُس اکھ پھیرِ پوٚت ادٕ پھیٖرتن، فلن یدر اللہ شیا، پس کانٛہہ ضرر تہٕ نۄقصان ہیٚکہِ نہٕ واتنٲوِتھ اللہ تعالیٰ ہس، بٔلکہِ چھُس تمیُک ضرر تہٕ نۄقصان پٲنۍ پانس. وسیز اللہ شاکرین، اللہ تعالیٰ دی جلدی رٕژ مزوٗرۍ شکر گزارن. وما کان علی نفسن ان تموت الا باذن اللہ، بیٚیہِ تھٲیِو یاد کانٛہہ اکھا ہیٚکہِ نہٕ مٔرِتھ خۄداے سٕنٛدِ حُکمہٕ ورٲے. کِتابم معجلا، پرٛٮ۪تھ أکۍ سُنٛد مرُن چھُ لیکھنہٕ آمُت، وقت مقرر کرنہٕ آمُت، ژلنہٕ سۭتۍ نہ ہیٚکہِ سُہ وقت پتھ نیٖرِتھ، ثٲبت قدم روزنہٕ سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ برونٛٹھ یِتھ. وۄمَن یوٗرِت ثوابت دُنیا نوٗ تہِ ہی مِنہا، وۄنۍ یُس اکھا عمل کٔرِتھ دُنیِہُکُے ثواب تہٕ مزوٗر یژھان چھُ، تس چھِ کران أسۍ تمہِ منٛز کینٛہہ ہتا. وۄمَن یوٗرِت ثواب الآخرت نوٗ تہِ ہی مِنہا، بیٚیہِ یُس اکھا ٲخرتُک ثواب تہٕ مزوٗر یژھان چھُ، تس تہِ چھِ أسۍ تمی منٛز عطا کران. وسن اجدِ شاکرین، بیٚیہِ کرو أسۍ جلدی رٕژ مزوٗرۍ عطا شُکر گُزارن. وقایم من نبیین قاتل ماہو ربیون کثیر، بیٚیہِ کۭتیاہ پیغمبر یِمن سۭتۍ سۭتۍ جہاد ٲسۍ کران واریاہ لوٗکھ خۄدایہِ سٕنٛدیو رُتیو بندو أنٛدرٕ کٲفرن سۭتۍ. اما وہنوٗ لما اصابہم فی سبیل اللہ، بس ٲسۍ نہٕ تِم خۄدایہِ سٕنٛدۍ بندٕ سُتھ سپدان خۄدایہِ سٕنٛدِ وتہِ جنگس اندر تکلیف واتنہٕ سۭتۍ. وما دوفو وما استکانو، نہ ٲسۍ تِم ہمت ہاران، نہ ٲسۍ تِم دُشمنس برونٛٹھ کنہِ ہتھیار تراوان تہٕ آن مانان، بٔلکہِ ٲسۍ خوٗب مضبوٗطی سۭتۍ تکلیفن پٮ۪ٹھ صبر کران. واللہُ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ چھُ صبر استقلال کرونٮ۪ن سٮ۪ٹھاہ پسند کران، تِہُنٛد چھُ محبت تھاوان. وما کان قولہم، ٲسۍ نہٕ تِم تکلیف واتنہٕ کہِ وقتہٕ کینٛہہ ونان، الا ان قالوا، مگر ٲسۍ خۄداے سٕے منٛگان، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے سانہِ پروردِگارٕ مغفرت کر تہٕ گۄنہن سانٮ۪ن، وَاسرافنا فی امرنا، بیٚیہِ ہرگاہ سانہِ طرفہٕ کینٛہہ زیادتی تہٕ کوتٲہی لبنہٕ یی سانہِ کامہِ اندر، تتھ تہِ کر مغفرت. وَثبِّت اقدامنا، مضبوٗط تھاو قدم سٲنۍ، وَانصُرنا علی القوم الکافرین، غلبہٕ دِ اسہِ کٲفرن پٮ۪ٹھ. امہِ صبرُ استقلال کہِ برکتہٕ، بیٚیہِ دُعاو التجا کہِ برکتہٕ. فاتاهم الله ثواب الدنيا بس عطا کر اللہ تعالیٰ تمن دنیک ثواب یعنی غلب تو مالی غنیمت و حسن ثواب الاخرہ بے آخرت رت ثواب تو رس مزور و اللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ سٹھا ٹھٹ امہ قسم نیکو کار بند یا ایہا الذین آمنو اے بائی مانو ان تطیعوا الذین کفروا اگر تہ مانو کافرن ہز کت یردوکم علی اعقابکم تم پھرنو تہ پوت کفرس کن فتنقلبوا خاسرین پس بنو تہ تاوان زدہ وندر آخرت سندر بے سپدی تہ پرت قسم ناکامی کافرن کافر بنن نہ زانہ تہ تہن دوس بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تعالیٰ تہند مولا تو آغ مددگار تو دوس و ہوا خیر الناصرین سوی چھ تہ سارنی ہند خطر بہتر یاری کرون سنلقی فی قلوب الذین کفر الرعب جلدی تراو اس کافرن ہند دلن اندر ہیبت تو رعب بما اشرکو باللہ ما لم ینزل به سلطانا کیاز تمو کیا ٹھہرو کنس خدایس تمے چیز شریک یمن ہند قابل شریک آسن خاطر تم کان دلیلہ نازل کر واہم النار تمن کافرن تو مشرکن ہن جائے چھ ناری جہنم وبئس مثوى الظالمین سچ سٹھا یا جائے یمن ظالمن تو مشرکن ہند خاطر یم خدایس ورائے بین تہ معبود زانان چھ ولقد صدقكم الله وعده بتحقیق پوز کر اللہ تعالیٰ وعدہ پنن تہ سی از تحسونہم بإذنہ یل تہ تم کتراوان ایسوک ماران ایسوک تہند حکم توتان یوتان تہ مضبوط ایسو حتی اذا فشلتم ادل تہ پان سپدو وتنازعتم فی الامر بیہ کرو اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس حکمس اندر واسوئی تم ممباد ما اراکم ما تحبون تہند حکم پابند رودیون تہ حالانکہ تم خدائن اس تہ ہومت سہ چیز جس تہ پسند اس غلب تو فتح ون ضرورت بی کینہہ کالا صبر کرنچ مگر تہ کورو منکم من یرید الدنیا تہندر اس بازے یم دنیا ژھانڈان اس ومنکم من یرید الاخرہ بیس بازے یم آخرت ژھانڈان اس امی سب سپد تہ مز اختلاف یم وجہ تہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس حکمس پہ رودیو نم صرفکم عنہم لیبتلیکم تو پت پھرنو تہ اللہ تعالیٰ تمن کافرن نش تہ ایسو غالب تو پت سپدو مغلوب تہ سزا دن خاطر نہ بلکہ تہ آزمائش کرن خاطر کہ تہ اندر کم چھ منافق کم چھ با ایمان ولقد عفا عنکم یقین زانیو کہ اللہ تعالیٰ کور تہ عفو تہ سپد آخرتس اندر تہ امیک کانہہ باز خاص واللہ ذو فضل علی المؤمنین اللہ تعالیٰ چھ فضل وول با ایمان ہند حق تائیں کہ امہ نافرمانی ہند سب کرنو نہ تہ سری ہلاک از تو سیدون ولا تلوون علا احدن تہ پیو پن حال چتس جرم تہند کوتا سخت اس یل تہ کوس کھسان کھسان چلان ایسو تہ پت کن ایسو نہ کنس کن نظر تہ دیوان ور رسول یدعوکم فی اخراکم حالانکہ یہ بوڑ پیغمبر اس تہ پت پت ناد ناد دیوان اے خدائے سندیو بندو چلیو م واپس پھیریو مے کن بسو پیغمبر خدا مگر تہ بوزو نہ کینہہ فاسابکم پس واتنوو تہ خدائن غمن بغمن غمس پٹ غم لکی لا تحزنو علی ما فاتکم ولا ما اصابکم یتن تہ مالی غنیمت ات گسنک تہ جسمانی تکلیف واتنک غم کھیو کیاز بڑ غم سۭتۍ چھ لوکٹ غم مشید گژھان بڑ ز غم گئی بجہ صحاب صٲبن ہند شہید سپدن بیٚیہِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندِ شہید سپدنچ خبر بوزن واللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالیٰ سے خبر تمہِ سارچی یہ تہ کران چھو سُمَّ انزل عليكم من بعد الغم امنتن تو پسوز اللہ تعالیٰ تہ پہ مسلمانو امہ غم پتہ آرام قرار نواسن نندرا یغشا طائفتم منکم یس ولنا آئہ تہندر کس جماعتس یعنی بائی مانن تم سیت رود نہ تمن غم تتسی و طائفتن قد اہمتہم انفسہم بیاکھ جماعت تمن اس پیمز پنہ پانچ فکر کہ اس کت پاٹ مکلو یتی یعنی منافق یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیتی تم خدایس نسبت اپس خیالات تھاوان جاہلیت تو حماقت خیالات یقولون حل لنا من الامر من شای ونان تم اچھا اختیار کن چیز یعنی سون چھا بوزان یم سانی مشورہ یم پکہن یت پہ ما وات نوبت نتہ گو مانے تم ونان بنو حاصل سپدو سہ چیز یمک وعدہ اوس یعنی فتح تو غلبہ یہ منافق ونان مسلمانن ڈالن گمراہ کرن تو بدزون کرن خاطر قل تھی فرمائیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الامر کلہ للہ پز پٹ سار کو اختیار چکنس خدایس اس یسیتی بنی یخفون فی انفسهم کھٹت تھاوان پانس نش مالا یبدون لک تم تم کت یم ننراوان چی تہ نش یقولون لو کان لنا من الامر شیء ونان چی منافق ہرگاہ استان کی آسہ یعنی سانی مشور موجب عمل موجبے عمل کرنا آسہ آمت یا ہرگاہ سون دین پوز آسہ ما قتلنا ہاہنا تیل یمو نس مارن یت میدان عہدس اندر اچھے دپیو جنگ کرو نلو کن تم فی بوتکم فرمیوک تی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگے تیو گرن پنن اندر لبرز الزین کتب علیہم القتل الى مداجہم البتہ ضرور نیرہن تم لوک یمن پہ میدان عہدس اندر مرن لیکھن اس آمت پنن مرن چن جائن کن ولی ابتلی اللہ بیئی کینسا سپد سپدو تہ سپد یوتھ اللہ تعالیٰ آزمائش کرے معافی صدور کم تحت یہ تہندین سینن مز دلن مز یعنی ایمان ولی حص معافی قلوب کم بیت وار صاف ننرا تی یہ تہندین دلن اندر واللہ علیم بذات صدور اگرچہ اللہ تعالیٰ پانس پور علم سارن ہندین دلن ہند مگر اتن موقع پہ سہ آزمائش امتحان کران یت لوکن تہ پتہ لگہ کم چھ بائی مان کم چھ منافق ان الذین تولوا منکم پز پٹ تم لوک یم تہ اندر ژل یوم التقى الجمعان تم دہ یم دہ زو جماعت مسلمان ہز جماعت کافر ہز جماعت اکھ اکس مقابل روج جنگ عہدس اندر انما استزلهم الشیطان تم ڈال نکاسی مگر ڈال شیطانن بباد ما کسبو تہذو بجے کامو سم تمو کر یعنی کودر مز نیرن ست سو جائے خالی ترا ست ولقد عفا اللہ عنہم پز پہ اللہ تعالیٰ کور تم عفو ان اللہ غفور الرحیم غفور حلیم پز پہ اللہ تعالیٰ چھ سٹھا مغفرت کرون چڑ کرون گنہگارن چھن فورن رٹان یا ایھا الذین آمنو لا تکونو کالذین کفرو ای بائی مانو مبنیو تہ کافرن ہی یعنی منافقن ہی تم اگرچہ ونان چھ پانس مسلمان مگر در حقیقت چھ تم کافر تہ مہ کریو تم قسم چھ کتھ یم تم کران چھ وقالو لاخوانہم تم چھ پنن بائن حق ونان اذا دربو فی الارض او کانو غزن یل تم سفرس چھ نیران کن شہرس کن یا یل جہاد کرن خاطر چھ نیران تو پت چھ سفرس اندر مران یا چھ جہادس اندر شہید سپدان لو کانو عندنا ما ماتو وما قتلو ہرگہ تم آسہن اسی نش پنس شہرس اندر سفرس یا جہادس آسہن نہ درامت تیل ما مرہن تو نہ بنہن نہ یہن مارن اے بائی مانو تُہۍ مہ ٲسِو امہِ قٕسمچہِ کتھٕ ونان لیجعل اللہ ذالک حسرتن فی قلوبہم یوٗتاہ اللہ تعالیٰ کرِ یِم کتھٕ تِہنٛدٮ۪ن دِلن اندر بوٚڑ حسرت تہٕ افسوٗس واللہ یحیی و یمیت اللہ تعالیٰ چھُ زندٕ تھاوان تہٕ ماران سفر ٲسۍتن یا حضر جنگ ٲسۍتن یا امن موت و حیات چھُ تُہنٛدسٕے اختیارس اندر واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ چھُ تتھ سٲرسٕے یہِ تُہۍ کران چھُو وارٕ وٕچھان سُہ دِی تۄہہِ تمِچ مزوٗرۍ ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متتم بے حرکت تُہۍ خۄداے سٕنٛدِ وتہِ اندر یا جہاد کران کران مارنہٕ یِیو یا مٔرِو تہِ کانٛہہ پرواے چھُ لمغفرتم من اللہ و رحمتن خیر مما یجمعون خۄداے سُنٛد مغفرت تہٕ تہنٛز رحمت چھےٚ تُہنٛدِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ بہتر تمہِ ساروی کھۄتہٕ یِم لوٗکھ سوٚمبراوان چھِ یا وٹان چھِ ولیم مُتُم او قُتِلتُم لیل اللہ تحشرون بے حرکت تُہۍ مٔرِو یا مارنہٕ یِیو جہادس اندر ضروٗر چھُ تۄہہِ سمُن تہٕ جمع سپدُن معبوٗدِ برعکس نِش بیٚیہِ نہٕ کٲنٛسہِ نِش فبما رحمتٍ من اللہ لنت لہم بس خۄداے سٕنٛدی رحمت سۭتۍ سپدِوٕ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِہنٛدِ حقہٕ نرم تہٕ حلیٖم یِمن لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِمو تُہنٛز مُخالفت کٔر تۄہہِ اوس حق تِمن سختی سۭتۍ باز خاص کرنُک ولو کُن تفزن غلیز القلب لن فضلو من حولک اگر تُہۍ ٲسِو خدا نخواستہٕ ژٔکھِلۍ دِلہٕ دٔرۍ تُنٛد ہو بیٚیہِ تِمن سختی سۭتۍ ملامت کرٕوٕنۍ ضروٗر ژلہن تیٚلہِ تِم تۄہہِ نِش محروٗم سپدہن تِم تُہنٛدیو فیوٗز برکاتو نِش فافانہم وستغفر لہم بس کٔرِو تُہۍ تہِ معاف تِمن بیٚیہِ مٔنٛگِو تِہنٛدِ خٲطرٕ خۄدایس مغفرت وشاورہم فی الامر بیٚیہِ ٲسِو تِمن سۭتۍ یِتھٮ۪ن معاملن اندر مشورٕ کران تمہِ سۭتۍ سپدن تِہنٛدۍ حوصلہٕ بُلند فیضا اعظم تہٕ بس ییٚلہِ تُہۍ کُنہِ معاملس اندر مشورٕ کٔرِتھ کُنہِ رایہِ پٮ۪ٹھ پۄختہٕ اِرادٕ ٲسِو کران فتوکل علی اللہ بس ٲسِو پوٗرٕ اعتماد کران خۄدایس پٮ۪ٹھ توپتھ سۄ کٲم کران ان اللہ یحب المتوکلین پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہس چھِ ٹٲٹھۍ تس پٮ۪ٹھ اعتماد کرٕوٕنۍ بنٛدٕ این سُرکم اللہ اگر اللہ تعالیٰ تۄہہِ مدد یٲری کرِ فلا غالب لکم تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ کتھ تۄہہِ پٮ۪ٹھ غٲلب سپدِتھ وۄنۍ یخزُلکم ہر گژھو تۄہہِ مدد کرِ نہٕ فمن ذلذی ینصرکم من بعدہ بس کُو اکھا چھُ سُہ یُس تۄہہِ تس پتہٕ یٲری ہیٚکہِ کٔرِتھ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون بس خۄداے سٕے پٮ۪ٹھ بیٚیہِ نہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ کٔرِنۍ اعتماد بایی مان جنگہِ بدرٕ کہِ مالہِ غنیٖمت أنٛدرٕ ییٚلہِ رٲو اکھ سۄرخ صادرا لوٗکو دوٚپ یہِ ژادر آسہِ تھٲومٕژ تُلِتھ نبی کریٖمن صلی اللہ علیہ وسلم پنٕنہِ خاص استعمال خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہن سوٗز یایے کریٖم وما کان علی نبیین ان یغل چھُنہٕ ہرگِز سزاوار کٲنٛسہِ پیغمبرس سُہ کیٛاہ کرِ خیانت مالہِ غنیٖمتس اندر ومن یغل یاتی بما غل یوم القیامہ یُس مالہِ غنیٖمتس اندر خیانت کٔرِتھ کانٛہہ چیٖز تھاوِ تُلِتھ خاص پنٕنہِ خٲطرٕ سُے قیامتُک دۄہ سُہ چیٖز ہیٚتھ پیش کرنہٕ سُمت وفا کُلُ نفسِم ما کسبت توپتہٕ یی پرٛٮ۪تھ أکِس پوٗرٕ بدلہٕ دِنہٕ تمیُک یہِ تٔمۍ کوٚرمُت آسہِ وہم لا یُظلمون تِمن یی نہٕ کُنہِ قٕسمہٕ ظُلم کرنہٕ افمن تبارِدوان اللہ آیا یُس اکھ پیروی کرِ خۄداے سٕنٛزِ رضامندی مالہِ غنیٖمت سٕنٛدر کرِ نہٕ کُنہِ قٕسمہٕ خیانت یعنی تی کرِ یتھ خۄدا رٲضی آسہِ کمم با بے سخت من اللہ سُہ چھا برابر تس شخصس ہیوٗ یُس واپس گژھِ خۄداے سٕنٛز بیزٲری ہیٚتھ نافرمٲنی تہٕ خیانت کرنہٕ سببہٕ ہرگز چھِنہٕ یِم زٕ برابر بلکہِ چھُ فرمان بردارس تہٕ امانت دارس خۄدا رٲضی نافرمانت تہٕ خیانت کرونِس پٮ۪ٹھ چھُ خۄدا بیزار وما واہو جہنمو بیٚیہِ چھِ تسٕنٛز جاے نارِ جہنم وبی سلمسیٖر کۭژاہ یا جاے چھےٚ سۄ نارِ جہنم ہُم درجاتُن عند اللہ تِم لوٗکھ چھِ مُختلِف درجاتن پٮ۪ٹھ امانت دارن تھد درج پنس خدایس نش جنتن اندر خیانت کرون جہنمی واللہ بصیر بما یعملون بیچ اللہ تعالی تہذ سارے کام پان وچان کچھ امانت دار کچھ خیانت کرون یس مال عام مسلمانن ہند آسی یا کن انجمن یا کن مدرسک آسی تت مز خیانت کرنس تہ سزا اس مال غنیمت خیانت کرون سند خاطر آو بیان کرنا لقد من اللہ علی المومنین پز پاٹ اللہ تعالی تھو بڑ منت بائیمانن پٹ اس باسفیہم رسولا من انفسہم کیا سوزن تمن مز پیغمبرا جلیل القدر تظیم الشان تم وی مز یتلو علیہم آیاتہ اس پیغمبر تمن خدا سن آیات پران چھو ویزکیہم بیس پیغمبر تمن جاہلان خیالاتو نش پاک کران چھو ویعلمہم الکتاب بیچک ہچناوان قرآن مجید والحکمت بی عقل ہنز کتھ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين پز پٹھ ٲسۍ تم تہندِ تشریف اننہٕ برونٹھ ننہِ گمرٲہی اندر اولما اصابتكم مصیبت کیا ییٚلہِ ووت تۄہہِ جنگہِ عہدس منٛز اکھ مصیبت آسہٕ تکلیفا قد اصبتم مثلیہا حالانکہ تۄہہِ واتنووُ تِمن دشمنن تمہِ دۄگن جنگہِ بدرس منٛز ستتھ کٔرِوکھ قٲد تِمو منٛزٕ قلتم انا حاضا دپنہِ لٔگوٕ تُہۍ تعجُبہٕ کِنۍ یہِ مُصیٖبت کیازِ نہ ووت اَسہِ یعنی کِتھ پٲٹھۍ ووت اَسہِ اَسہِ گوٚژھ نہٕ واتُن أسے مُسلمان ٲسۍ اَسہِ سۭتۍ پیغمبر خدا اوس صلی اللہ علیہ وسلم قُل ہُوا مِن عِندِ انفُسِکُم تُہۍ فرمٲیوُکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ مُصیٖبت ووت تۄہہِ پنٛنی طرفہٕ کیازِ تُہۍ نَے مُخالفت کٔرِو میٲنِس حُکمَس یہِ حالت سپدے نہٕ تۄہہِ ان اللہ علی کل شیء قدیر پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ قۄدرت وول یٲری کرنس پٮ۪ٹھ تہِ چنانچہِ کٔرنو نٔنۍ یٲری جنگہِ بدرس منٛز یٲری نہ کرنس پٮ۪ٹھ تہِ ییٚلہِ تۄہہِ پانہٕ غلطی کٔروٕ کوہ در خٲلی ترٛاونہٕ سۭتۍ جنگہِ عہدس منٛز وما اصابکم یوم التقی الجمعان بیٚیہِ یُس تکلیف اتھ مُصیٖبت آو ووت تۄہہِ تمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ زٕ جمٲژ اکھ أکِس سۭتۍ میجہِ جنگہِ عہدس اندر فبی اِذنِ اللہ پس ووت سُہ مُصیٖبت تۄہہِ بوٚکمہِ خۄدا یتھ منٛز واریاہ حِکمٕژ آسہٕ تِمو حِکمتو اندر گٔے اکھ حِکمت ولی عالم المومنین بیٚیہِ یُتھ معلوم سپدِہا بایمان کم چھِ ولی عالم الزیٖن نافقو بیٚیہِ یُتھ معلوم سپدِہا منافق کم چھِ کیازِ مُصیٖبت کہِ وقتہٕ چھُ ننان مُخلِص کم چھِ تہٕ غیر مُخلِص کم چھِ وکیٖل الحم وننہٕ آیو تِمن منافقن ییٚلہِ تِم ژٔلۍ میدانہِ جنگ ترٲوِتھ تِم گٔے عبداللہ ابنہِ اُبے وغیرہ یِم ترٛےٚ ہتھ لوٗکھ ٲسۍ تالو یِیو واپس قاتلوا فی سبیل اللہ جہاد کٔرِو خدا سٕنٛدِ وتہِ اندر اوِد فعو تِنے توتہِ کٔرِو دُشمن پانس نِش دفع قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم دپنہِ لٔگۍ تِم ہرگاہ أسۍ زانہو جنگ کرُن تیٚلہِ روزہو تۄہی سۭتۍ ہُم لِل کُفری یومیزن اقرب منہم لِل ایمان تِم منافق ٲسۍ تمہِ دۄہ یژھ نزدیٖک کُفرس ایمان کھۄتہٕ یقولون بافواہِہم ما لیس فی قلوبہم ونان چھِ تِم تی پنٕنیو چانچو سۭتۍ یہِ نہٕ تِہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز چھُ یعنی دِل چھُکھ اکھ تہٕ زیو چھکھ بیاکھ واللہ عالم بما یکتمون اللہ تعالیٰ چھُ پوٗرٕ زانان تہِ سورُے یِم کھٔٹِتھ تھاوان چھِ الزیٖن قالوا لاخوانہم یِم گٔے نہ تِمے یِمو دوٚپ پنٕنٮ۪ن ہم نصب باین ہِنٛدِ حقہٕ یِم جنگہِ عہدس منٛز شہید سپٕدۍ وقادوا حالانکہِ پانہٕ روٗدۍ بِہِتھ گرن اندر لو اتاونا ما قتلوا ہرگاہے تِم سون مانہٕ ہن مار گژھن نہٕ اَسہِ دپیوکھ منیٖرِو جنگس گرِ بِہتھٕے کیاہ چھِ یِمن کتھٕ پھوران قُل فرمٲیوُکھ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدرو ان انفسکم الموت ان کنتم صادقین تلا دوٗر ہیٚکتو کٔرِتھ تُہۍ پنٕنیو پانو نِش مرُن ہرگاہ تھی پوز ون ولا تاسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ بے مکر ثہ ہرگز گمان اے بوزونی تمن لوکن متعلق یم شہید سپت خدا سن وتہ اندر ام واتن تم کیا چھ مرد بل احیاء عند ربہم یرزقون بلکہ تم زندہ پنس پروردگارس نش تمن چھ تمہ عالمک رزق تان عطا کرن اس تت عالمس من شوبی فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ خوش تم تمو مہربانیو سم تمن عطا کرم اللہ تعالیٰ پن فضل ست ویستبشرون بالذین بیچ تم خوش تو مسرور سپدان تم لوکن ہند رت حال ست لم یلحقو بہم من خلفہم یم نو ون تم نش وات تم پت یہ بوزن ست کہ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون تمن کے چن کان خوفات نہ کان غما تم چ امن و امان اندر زندگی بسر کران یستبشرون بنعمت من اللہ و فضل خوش گسان پروردگار سند نعمت سیت تو تہند فضل سیت وان اللہ لا یدی و اجر المؤمنین بے یم کت سیت کہ اللہ تعالی چن ضایا کران بائی مان ہنزن عملن ہنز مزور جنگی عہد پتہ یل کافر واپس گسان اس تم لگ پان ون دپنی کہ اس کر بڑ غلطی سون گچھ مسلمان پٹھ پور حمل کرن کیاز اس سبزے تمن پٹھ غالب لہذا چھ بہتر اس گژھو یت پٹھ بی واپس بی کرو تمن سی جنگ تو پت کرو تم اکی ذات ختم مگر اللہ تعالیٰ ترو تہندین دلن اندر رعب تمو ہک نہ امہ جائہ پٹھ بی واپس گچھت امچ خبر وس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزرے وحی تمو سوز صحاب صوبن ہز اخ لشکرا یمن کافرن تعاقب تو لار کرن خاطر ات اندر سمکھ یمن کافرن اخ قافلہ اس تجارت خاطر مدینہ شریف کن گسان اس تمن دپکھ تھی ون مسلمان کہ مکہ لوک تہ ست بی جنگ کرنچ تیاری کران مسلمانو یلی یہ خبر بوز تمو دپ کانہ پروا چن اس بس اللہ تعالیٰ آئندہ آیات کریمن من اللہ تعالیٰ امی واقعک تذکر کران اکثر مفسر چھ فرماوان کہ یہ غزوہ حمر الاسد واقعہ یہ اکہ جائے ہند ناو اس مدینہ شریف پٹھ اٹھ میل دور چھ الذین استجابوا للہ والرسول کم بائیمان یمو مون حکم خدای سند پیغمبر خدای سند یعنی درائے کافرن تعاقب تو لار کرن خاطر من بعد ما اصابهم القرح جنگ احدس مز تکلیف تو زخم واتن پتہ للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم تہند خاطر یمو نیکی کر حکم مان ست بی رود پت نافرمانی نشی چھ بڑ مزور سو گو جنت الذین قال لهم الناس یمن بازی لوکو ونیو ان الناس قد جمعوا لکم پز پٹ دشمن چھ سپدان جمع یا چھ تم سامان حرب جمع کران تہ ست بی جنگ کرن خاطر فخشوہم پس کھوچو تمن تمن ست مقابل کرنش روزیو پت فزادهم ایمانا یہ بوزن ست ہریو تہند ایمانک جوش وقالو حسبن اللہ ونعم الوکیل بی دپک کانہ پروا چھن بس چھ اللہ تعالیٰ بی چھ سوئی رت وکیل اس چھ پنہ سارے کامہ تس پشراوان حضرت عبداللہ ابن عباس چھ فرماوان یہ چھ سہ کلمہ اس حضرت ابراہیمن پور نارس مز تراونہ کہ وقت اللہ تعالیٰ ان کورک کفایت اس کلمہ پور حضرت نبی کریمن صلی اللہ علیہ وسلم تو تہندیو صحاب صوبو جنگ عہدس مز اللہ تعالیٰ کور تمن تہ کفایت چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماوان فن قلبو بنعمت من اللہ و فضل لم یمسسہم سوء پس واپس گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تہند صحاب صوب خدا سنز بڑ مغف بڑ نعمت تو بڑ فضل ہیت ووت نہ تمن کان تکلیفا تو نہ کان سختیا وتبعوا رضوان اللہ پت پت پک تم خدا سنز رضامندی واللہ ذو فضل عظیم اللہ تعالیٰ چھ بوڑ فضل وول جنگ عہد پتہ یل کافر چل ابو سفیان لوگ دپن ون تہ تسہ بیاکھ مقابل بدر صغرا کس موقع پہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ونوس اد کیا منظور اہس سہ یل سپود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درائے صحاب صاحب ہت تت جائے مگر ابو سفیانس درے نوٹ اگرچہ تمو اس اخ شخصا سوزمت اس مسلمان ہند دلن اندر خوف و حیبت تراوان اس مگر تہند دلن اندر سپود نو تمیک کان اثر بلکہ سپود تہند ایمان تم سی ہند مضبوط تم سپد لڑائی خاطر بالکل تیار تمچی تعریف اللہ تعالیٰ فرماوان بیچک اللہ تعالیٰ حوصلہ بڑراوان فرماوان چک انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ یہ خبر ون ون یہ خبر دن وول چھن مگر شیطان اس کھوسناوان چھ تہ پن ہم مذہب دوستن ہند سیت یعنی کافرن ہند سیت ای میانو دوستو بائی مانو فلا تخافوہم تہ مہ کھوچو تمن کن وقت وخافون تہند گژھ کھوچن مے یوت ان کن تم مومنین چھوئے تہ بائی مان تو پچھ ول ولا یحزن کلذین یسارعون فی الکفر تہ مز کرن غمگین تم لوگ یم کفرس کن جلدی چھ کران یعنی منافق یان تم وچھان چھ مسلمان ہند پوتر لوت گژھان اتی تم کفرس کن واپس پھیران کفر چھ کتھ ون ہیوان انہم لن یضر اللہ شیئا پز پٹھ تم ہیکن نہ ہرگز کانہہ نقصان واتنوت اکس ذرس برابر تہ خدایس یعنی خدائے سندس دینس بلکہ تم واتناوان نقصان پنسی پانس یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظاً فی الآخرہ اللہ تعالیٰ یسان تمن دین آخرتس نر کان حصہ یعنی تمن کری آخرت کیو نعمتو تو مہربانیو نش محروم ولہم عذاب عظیم بیچ تہند خاطر بوڑ عذاب ناری جہنمس اندر ان الذین اشتروا الکفر بالایمان پز پٹ یمو مل ہوت کفر ایمانس یعنی ایمان بدل کرک اختیار کفر لن یضر اللہ شیئا تم تہ ہیکن نہ ہرگز کانہہ نقصان واتنوت خدائے سندس دینس کن قسم ولہم عذاب علیم تم کھیو تمن ہند کانہہ غم کیاز تہندی خاطر چھ دگ تلون عذاب ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم بے مہ کرن گمان کافر اس یس مہلت دیوان چھ تمن سو کیا چھ رس تہ جان تہند خاطر انما نملی لهم لیزدادو اسما اس چھ تمن مہلت دیوان مگر یت تم گنہن مز زیادتی کرن یعنی یت تہندین گنہن ہنز ناو برن یی پتو لاک یک اکوٹ پور سزا دن دنیاس مز نئی تمن عذاب یی کرن ولہم عذاب مہین بہرحال چھ تہندی خاطر آخرتس اندر کڑر عذاب ما کان اللہ لیزر المومنین علی ما انتم علی اللہ تعالیٰ چھن یژھان سہ کیا ترائیو تہ بائی مانن تتھ حالس پیٹھ یت حالس پیٹھ تہ ونکینس چھو یعنی امتیاز ورائی بلکہ سہ یژھان بائی مانن تہ بے ایمان مز فرق کرن تتھ کن نظر کرت چھ سہ سختی تہ تکلیف نازل کران حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب یوتھ اللہ تعالیٰ ناپاکن پاکو نش یعنی کافرن تہ منافقن بائی مانو نش الگ کر تہ ننان آزمائشو ست بائی مان آزمائشن پہ صبر کران منافق چھن تاب کران تم ایمان نش دستبردار سپدان وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب بی چھن اللہ تعالیٰ سن شان سہ کیا کر تہ خبر پوشید معاملن ہنز یعنی تہ کیا باوی سہ کس بائی مان تو کس منافق نہ تہ بن ولاکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشا بلکہ سہ برگزید کران پنو پیغمبرو اندر یس یسان چھ تس تس چھ پوشید حالات باوان فامنو باللہ و رسلہ پس کریو پس کنس خدایس بی تہندین سارنی پیغمبرن وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ہرگہ تُہۍ کفر و شرک ترٲوِتھ ایمان أنِو کفر و نافرمٲنی نِش پتھ روٗزِو تیٚلہِ چھِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ بٔڑ مزوٗرۍ آخرتس اندر ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بمكرن گمان تم لوك يم بخل چكران سمال خرج کرنا سندر جس تمن الله تعالى ني عطا كور پن فضل سويت سو بخل کرن كش تند خطر جان كنسا هرگز نه بل هو شر لهم بلكي چ سو بخل کرن تند خطر شتا يچ كيازي سيتوقون ما بخلوا به يوم القيامة جلدي نال تراون تمن سمال سون تروب يمي زكاة صدق دينا سندر تم بخل کرانش قيامتك دو تج مال سي صرفات اجزاها بنايت بخيل سنجي گردن مز نال تراون يستس توپ آش ديوان سيپ آش هوان پرات آش ستان سوي اجزاها شز دپان انا مالوكا انا کنزوكا بشي مال چون بشي نو وپر بشي مال چون بچوس خزان چون يم پتنس خداي سن حقوق اوسو قدا کران بخل کرون چو شتا یچ کیا یہ سری یلی مرن سوری وات خداي سی نش وللہ میراث السماوات والارض خداي سندوی سب دی خود بخود سوری حقیقت پٹ آسمان و زمین ہن مالک اوس تہ سوئی سپد تہ سوئی لہذا بی سندس مالس اندر بخل کرن کچا حماقت چھ یہ شخص نئی بخل کرے خدائے سن مال خدائے سن وت اندر خرچ کرن سیت زینا منجی اک بوڑ فائدہ واللہ بما تعملون خبیر بیچ اللہ تعالیٰ تہ سوری زانان یہ تہ کران چھو لہذا یہ خرچ کران ٲسیو تہ ٲسیو بخلوش دل خرچ کران محض خدای سند رضا خطر لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير بتحقیق الله تعالی بوز پان تمن لوکن ز کت یم ونان ایس الله تعالی چنوز بالله فقیر تمی چ لوکن قرض منگان ونحن اغنیا اش مالدار بوز نس پٹی چنو اکتفا کران سنکتب ما قالوا بلکہ چیز لکھت تھوان یہ سارے کت تہند نام اعمالن مز وقتلہم الانبیاء بغیر حق بیچ لکھان تہذ کام تہذ کام تو کرتوت یم گئی نا اولاد تم لوکن ہند یمو پیغمبر ناحق مرمت یم یل جہنمس مز تر ین ون قول ذوقو عذاب الحریق اس ون ووک ثیو مز دزن کے عذابک ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید یا عذاب چھو تمنی کامین ہند بدل یم کامی پنیو اتھو کرمز چھو اللہ تعالی کت چھو بندن نسبت ظلم کرون کنی طریق جرم ورائی کے دیہک سزا اللذین قالو ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول یم یہود گئی تمے لوگ یمو اپوز نو روید دوب کہ اللہ تعالیٰ چھ اسہ بروٹمن پیغمبرن ذریعہ حکم فرمومت کہ اس کرو نہ پس کنس پیغمبرس توتان حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار یوتان سو اسہ ہاوی خاص معجزہ سو خدا سن طرفی نظر نیاز کرن تت قربانس یعنی نظر نیازس گچھ آسمان کی طرف نارا وسن سوئی کھی تت نظرس یعنی زالس قل فرمیوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاؤکم رسول من قبلی بالبینات پیش پیٹ آئی توی کن واریہ پیغمبر میں برونٹ ننی دلیل ہیت و باللزی قلتم بیس معجز ہیت تی یمیوک توی مطالب کران چو فلیم قتلتموہم ان کنتم صادقین اد کیاز مر وقت تم پیغمبر اگر تھی پوز ونان چھو فإن كذبوك فقل فقد كذب رسل من قبلك پس ہر گیم لوگ تو تکذیب کرن کہ پرمام بریو تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تو برونٹ کتیا پیغمبر تمن تاو تکذیب کرن یہ نو کتھا کان چھن جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر تم تس ننی دلیل ہدایت نامت روشن کتاب ہت آمت اے لوکو تۄہہِ مہٕ روٗزنو خیال کہِ دُنیاسٕے منٛز ما چھُ روزُن، نہ، کُلُّ نفسٕن ذایقت الموت، پرٛٮ۪تھ شخصا چھُ مرنُک مزٕ ژُہوُن، یعنی پرٛٮ۪تھ أکِس چھُ مرُن، ییٚمہِ دُنیا أنٛدرٕ نیرُن. وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تۄہہِ سارنٕے یی پوٗرٕ پوٗرٕ بدلہٕ دِنہٕ تہٕ مٔزوٗرۍ دِنہٕ پنٕنٮ۪ن پنٕنٮ۪ن کامٮ۪ن ہٕنٛز، نیکِیَن رٕژ مٔزوٗرۍ، نافرمانن سخت سزا مگر قیامتُک دۄہ. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پس یُس تتہِ دوٗر یی تھاونہٕ نارٕ نِشہِ، واتناونہٕ یی جنتس منٛز، پٔزۍ پٲٹھۍ سُے سپُد کامیاب تہٕ رستگار، تسُنٛد مُراد سپُد حٲصِل. یِتھے پٲٹھۍ یُس جنتہٕ نِشہِ دوٗر آو تھاونہٕ، جہنمس منٛز آو ترٛاونہٕ، سپُد سخت ناکام تہٕ نامُراد. وَمَل حیات الدُنیا الا متاع الغرور، بیٚیہِ چھنہٕ یہِ دُنیِچ زندگی مگر دھوکھُک اکھ سودا، ییٚمیُک ظٲہری رونق وُچھِتھ خٔریٖدار تمبلان چھُ، توپتہٕ چھُ سُہ چیٖز مٔلۍ ہیوان، کینٛہہ دۄہ گٔژھِتھ چھُ تتھ سُہ مُلمایہِ وۄتھان، تلہٕ کَنۍ چھُنہٕ سُہ کِہیٖنۍ آسان. یِہے چھِ مِثال دُنیِچہِ زندگی ہٕنٛز، امہِ زندگی ہُنٛد عارضی رونق وُچھِتھ گژھِ نہٕ ٲخرت نِش غٲفِل سپدُن. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضروٗر یِیِو تُہۍ آزماونہٕ اے مُسلمانو مٲلی نۄقصانہٕ سۭتۍ تہٕ جٲنی نۄقصانہٕ سۭتۍ. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، بیٚیہِ بوٗزِو تُہۍ ضروٗر آیندٕ تِمن لوٗکن نِش یِمن تۄہہِ برونٛٹھ کِتاب آیہِ دِنہٕ، بازِ یہوٗد نصاران نِش، بیٚیہِ مُشرِکن نِش دِلازٲری ہٕنٛز واریاہ کَتھٕ یِمو سۭتۍ تۄہہِ سٮ۪ٹھاہ تکلیٖف واتہِ. مگر وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہرگاہ تُہۍ تَتھ پٮ۪ٹھ صبر کٔرِو، خِلافِ شرع کامیو نِش پتھ روٗزِو، تُہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ تی بہتر، کیٛازِ یہِ صبر تہٕ تقوا چھُ تِمو کامیو أنٛدرٕ یِمن ہُنٛد سٮ۪ٹھاہ تاکیٖد چھُ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، چتس پٲیِو ییٚلہِ عہد کرنٲے اللہ تعالیٰ ہن اہلِ کِتاب، یعنی تِمن کوٚرُن حُکُم، توپتہٕ کوٚر تِمو تسلیٖم. لُطُبَیِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، ضروٗر نٔنرٲوزِ یِم کِتابہِ ہِنٛدۍ سٲری مضموٗن، واضح طور واتنٲوزِ تِم لوٗکن. وَلا تَکْتُمُونَهُ، ہرگِز تھٲوزِ نہٕ اَمہِ کِتابہِ ہُنٛد کانٛہہ مضموٗنا کھٔٹِتھ. وَنَبَذُوهُ وَرَا ظُهُورِهِمْ، پس ترٛوو تِمو یہِ عہد پَشہِ پُش، اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرٕکھ نہٕ کانٛہہ عمل. وَشتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، بیٚیہِ کٕنِکھ یہِ کِتاب کَم مۄلَس، ییٚمِچ نہٕ کِہیٖنۍ حقیٖقت چھےٚ. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، پس سٮ۪ٹھاہ یَتھ چھُ تہِ یہِ تِمو اَتھ زیوٗن، کیٛازِ اَمیُک سزا چھُ نارِ جہنم. لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، تُہۍ مہٕ حظ کٔرِو خیال کہِ تِم لوٗکھ یِم خۄش سَپدان چھِ پنٕنٮ۪ن یَش کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ چھِ پَسنٛد کَران لوٗکھ گٔژھۍ تِہٕنٛزَن تِمن کامٮ۪ن ہٕنٛز تعریٖف کَرٕنۍ یِم نہٕ یِمو کَرِمَژٕ چھےٚ کُرمُرٕ. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ، پَس ہرگِز مہٕ کٔرِو تُہۍ گُمان دُنیاہَس اَنٛدر تِہٕنٛدِ خاص عذابہٕ نِش بَچنٕچ کیٛاہ چھےٚ کانٛہہ صوٗرتاہ، بٔلکہِ دُنیاہَس اَنٛدر تہِ یی تِمن عذاب کَرنہٕ. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بیٚیہِ چھُ تِہٕنٛدِ خٲطرٕ کُڑُر عذاب ٲخرتَس اَنٛدر. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بیٚیہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛزٕے پادشاہت تہٕ سلطنت آسمانن تہٕ زٔمیٖنن ہِنٛز، چوٗنٛکہِ سُے چھُ پادشاہی حقیٖقی، لِہذا چھُ لٲزمی تہٕ ضروٗری تُہُنٛد حُکُم گژھِ مانُن، تہنٛز نافرمٲنی کرٕنۍ چھُ سخت جُرُم. وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ پرٛٮ۪تھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ قۄدرت وول، تٔمِس چھِ نافرمانن سزا دِنس پٮ۪ٹھ تہِ پوٗرٕ قۄدرت. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پٔزۍ پٲٹھۍ آسمانن تہٕ زٔمیٖنن ہِنٛدِس پٲدٕ کرنس اَنٛدر. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بیٚیہِ دۄہ کِس تہٕ رات کِس یِنس گژھنس اَنٛدر چھِ. لَآیاتٍ لِأُولِی الْأَلْبَابِ، ضرور واریاہ دلیل تہ نشانہ خدای سندس کنوی آسنس پیٹھ عقل والن ہند خاطر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم تم عقل وال تہ گاٹل لوگ گئی تمے یم یاد کران معبود برق سند پرت حالس اندر ودنی روزت تہ بہت تہ لڑ ترویت تہ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض بیم فکر تہ تعمل کران آسمان و زمین کس پید کرنس اندر در ذکر و فکر مشغول روزت ونان تم ربنا ما خلق تہذا باطلا ای سانی پروردگار چه کر تکر یم مخلوقات پید بے معنی تو بے کار بلکہ چیم سری چیز چانی قدرت کامل چی بج دلیل یمی چیز چی دلالت کران چینس وجود است وحدانیت اس پیٹ سبحانک منزہ تو پاک چک کم بےحود کر نش ات کت بدل جان اقرار کران وقنا عذاب النار پس بچاو اس موحد آسن کی وجہ نار کے عذاب نش ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ ای سانی پروردگار ژے نار نش یمک نجات منگان کہ ژس اکھا واتناوہن نارس پس بے شک سہ کورتن ژے سخت رسوات خار تمہ عذاب سیت وما للظالمین من انصار چھن ہرگز اتن ظالمن ژے نش کانہہ مددگارا یس چانہ امہ عذاب نش بچاوی ہیک ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ای سانی پروردگار ات پٹ اس چانو مخلوقات او سیت چینس وجود است وحدانیت اس پٹ استدلال کور اتھے پٹ بوز اس بوست یا بلا وست آلو دیونا آلو دیوان ایمان اس کن اعلان عام کران کہ ای لوکو ان آمنو بربکم انیو ایمان پنس پروردگار سندس ذاتس تہندین صفتن فآمنا پس اون اس ایمان امی نخلی دلیل سیتی ربنا فغفر لنا ذنوبنا ای سانی پروردگار وکرت مغفرت اسی سانین بڑین گنان وکفر عنا سیئاتنا بیکر معاف اسی سانی لوکٹ گناتی وتوفنا مع الابرار بے مار اسی نیکو کارن سی شامل تھیوت یعنی سون اند کر بر ایمان ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ای سانی پروردگار عطا کر اسی تم سارے مہربانی یمن ہند چھت وعدہ کورمت ژے پنن پیغمبرن نظریہ ولا تخزنا یوم القیامہ رسوا مکر اس قیامت دوہ نارس مز واتناون سیت اس واتناو ابتدان جنتس ژے چھت امیک وعدہ کورمت انک لا تخلف المیعاد پٹ پٹ ژے ہرگز وعدس بدل کرکن فاستجاب لهم ربهم انی لا ادیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی پس اجابت کور تمن تین پروردگارن تہندس منگنس فرمونک بچس نا ضائع کران تو راو راوان کنس عمل کرون سنز عمل تہ اندر اد سہ مرد ثن یا زنان بعدکم من بعد تہ پان ون اڈ اڈین ہند جزو یعنی ثواب حاصل کرنس اندر چھو تہ ساری برابر فالذین هاجروا وخرجوا من دیارهم وعوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا پس یمو لوکو ہجرت کر یم پنو شہر اندر کڑنا آئے یمن میانی وتہ اندر عزات تکلیف دن آو یمو مقابل کور کافرن سیت یم مارن تو شہید کرنا آئے لو کفرن عنہم سیئاتہم البتہ ضرور کرب تمن بخشائش تہندین تمن گنہن یمن میانین حقوقن سی تعلق چھ ولو ادخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار بی واتناوک پتم تمن جنتن اندر یمو می جوئی پکان آسن ثواب من عند اللہ اچ تمن خدای سن طرف تینزن رزن عملن ہنز مزوج واللہ عندہ حسن الثواب اللہ تعالی سن چھ رزن عملن ہند رت ثواب لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد ای پوز سانڈونی جتن چه دوک دی کفرن ہند اور یور کرن شہرن اندر دنیوک تمتا تلان متاون قلیل یہ زندگی ہند کم سامانہ بے اعتبار کینچن دہن روزون مرنے سیت گئی سوری ختم سم واہم جہنم پتو لاک تہذ جائے نار جہنم وبی سلمہات کچہ یت جایا سو لاکن الذین تقوا ربهم لیکن تمو لوکو اندر یم کھوچن خدایس پنس تو مسلمان تو فرمان بردار سپدن لہم جنات تجری من تحت الانہار تہند خاطر تم جنت یمو مز جوی پکان آسن خالدین فیہا تمن جنتن اندر روزن ہمیشہ نزولا من عند اللہ یہ پیشکش یس تم نش وات ون بروٹ کن یہ تھاون خدای سند طرف وما عند اللہ خیر للابرار بی کینسا خدایس نش چھ نیکو کارن ہند خاطر یہ بدر جہا سٹھا رت تمہ خط یہ کافرن چھ دنیا اندر وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله بيشك بيچ اهل كتاب اندر ضرور کین لوک یم پاس کران چ کنس خدایس وما انزل اليكم بي تاتي کین سات توي کو نازل او کرن وما انزل اليهم بي کین سات تمن کن نازل او کرن خاشعين لله یم طریق چ کو چان تم خدایس کی لا یشترون بیاات الله سمنن قلیلا تم چن بین اہلی کتاب ہند پا خدائے سند کلام کم حقیقت مولس کنان الائی کلحم اجرحم عند ربهم تمے کیا تم لوک یہز رس مزور تہندس پروردگارس نش ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ چھ جلد حساب بوزون جلد حساب بوجھت کر سو تمن مزور عطا یا ایھا الذین آمنو اے بائی مانو اصبروا وصابروا صبر کریو تکلیفن پیٹ مضبوط روزیو یلی کافرن سیت مقابل کریو ورابطو مستعد تیار روزیو واتقوا اللہ بی کھوچو اللہ تعالیس پرت حالس اندر شریعت کیو حدو نش مڈلیو کن حالس اندر لعلکم تفلحون تمی سیت سپدیو تھی کامیاب پرت کامی اندر دنیا سندر تی آخرت سندر تی